Köszöntünk mindenkit 77. alkalommal, ez itt a CubeCast. Szia Sirius! Hogy vagy ma? Csodásan, köszönöm kérdésed. Na, elnézést kérünk. Lett iridium locsolom. És... Jaj, akkor már nagyon boldog ember vagy. Így van. Na, elnézést kérünk a kis késésért, de a YouTube rendszer úgy gondolta, hogy lekapcsolja az X-Splitemet, és autentikálni kellett, ami egy kicsit mókásabb, mint gondolnátok. De itt vagyunk, úgyhogy felkészültünk arra, hogy megint 2 órán keresztül beszélünk játékokról, vagy játékokhoz köthető dolgokról, vagy olyan dolgokról, amiknek semmi köze a videójátékokhoz, de mi úgy gondoljuk, hogy lesz. Úgyhogy csapassuk. Így van. Akkor ha már egy az iridium locsolást említetted, hogy állsz a farmban? Alapvetően második év őszének a vége felé közeledek, tehát 20-a után körül, talán pont 20-án. Nagyon gyorsan eljutottál odáig azért. Hát, mármint úgy értem, hogy így real time időben, mert én kb. Azt egy ilyen majdnem fél év alatt jutottam el oda. Nem, rendben vagyunk. És most unlockoltam az üvegházat, meg a buszt. Most unlockoltam az üvegházat, meg a buszt. Készen van már a Quarrybe az út, ugye? Mm-hmm. Készen van már a Minecart út dolog. Tehát ugye a Minecart rendszer a bázison, a faluban. Az nagyon hasznos. Tehát a két nem leghasznosabb dolog. Nem használom soha, mert lovam van. De hidd el, jól jön az a Minecart. Nagyon jól jön az a Minecart. Tudom egyébként, csak valahogy nem tudom, én nem használom annyira sokat. Tehát hogy az van meg. Meg... És egyébként pedig egy kínosan nagy farmom van. Tehát, hogy tényleg ez van egyébként, felesleges lenne hazudni a dologról, nagyon nagyra nőtt. Tehát, hogy nagyon minden pénzemet elköltöttem magokra valamikor, és még tavasszal, tehát a második év tavasszán még rendben volt, mert az egész farmom mérete az akkora volt, hogy automata locsoló tudta locsolni. És mit termesztesz most éppen? Miben utazol? Alapvetően én állati javakban, tehát én az állati javakra mondanám azt, hogy azokban utazom. Majonéz és sajt. Tehát majonéz és sajt az, ami, de hogy nyilván úgy, hogy hát jelenleg 2 izém van, 2 csűröm, 2 nagy felfejlesztett csűröm. Az egyikben lakik 4 darab bárány, 2 darab kecske, és a maradék, és 5 darab tehén, vagy valami ilyesmi. A másikban jelenleg 2 malac, meg 2 bárány, de hogy oda mennek majd még dolgok. Nem? Ott 2 darab malac, és 2 darab kecske lakik. És ezen kívül van egy fullos csirkeólam, amiben meg ugye kacsák és tyúkok vannak adott számban, tehát hogy mindegyikből van valamennyi. Azt érzem, hogy milyen szépen berendezted a farmodat. Tehát van kerítés a vetemények van körül, és ilyen hosszas, ilyen szivatom általában magamat azokkal a kerítésekkel egyébként, de csak nem jutok át. Most egyébként a farmban a legesleges, legkirályabb dolog, amire nagyon büszke vagyok, az a... ezeknek a hosszú kezd cuccoknak a szélén a szőlő, és belül pedig a többi növény, mert ugye a szőlőn nem lehet átmenni. Aha. És akkor ott azon van egy átjáró, és akkor belül lehet ott végig menni. Tehát, hogy az is úgy van megoldva. Alapvetően igen, azért adtam rá, és ha láthatod, hogy van 2 ilyen hosszú egységem, amiben nem hogy végig, de hogy teljesen nincsen automata locsolás. Ja, azt tudod, hogy a tököt, a dinnyét és a karfiolt lehet úgy tenyészteni, vagy termeszteni, hogyha ilyen 9-es blokkokba rakod le, akkor azokból opcionál, vagy így random lehet ilyen óriás karfiolt. Igen, találkoztam nagy dinnyével, azt hiszem. Azt hiszem nekem nagy dinnyét dobott. Ja, szóval, hogy így haladgatok ezzel a dologgal, és ugye közeledek a csodásmesés télhez. Most a stream legvégén kezdtem el befoglalni az üvegházat. Tehát hogy ültettem el az első darab fákat, meg az első darab növényeket. Az üvegház a legjobb dolog az egész játékban, majd szerintem meg fogod tapasztalni kb. Tehát azt tele kell rakni fákkal, meg ilyen örökké termő, ilyen eper. Én mondjuk epret termesztek ott meg. Én most izét pakoltam, kaptam egy donétártől egy listát egyébként, pillanat, és neked is felolvasom, mert lehet, hogy neked is érdekes, meg a nézőknek, vagy nem tudom, én kis szakmaiság ide a streamen belőle. Szóval, hogy, hogy elméletileg az ötödik legtöbb pénzt termelést lehetővé tevő cucc az a Starfruit. Aha, nekem az van az üvegházban folyamatosan. Igen, nekem most, én most arra, tehát van kettő belőle jelenleg, de ugye most már tudok venni a sivatagban lévő boltban, az 31 goldot termel naponta, aztán a blueberry egyébként, ami 35 goldot termel naponta, aztán a cranberry, ami 39 goldot termel naponta, aztán az ancient fruit, ami nincs jelenleg egy darab se, viszont az már 80 goldot termel naponta, és a sweet gem elméletileg a vége, ami 83 gold naponta, tehát hogy így kiszámolva nyilván, mert értetted abban a ritmusban terem, amilyen ritmusban terem. Én most kezdtem el átállni a sweet gemre, meg az ancient fruitra, mert így találtam, vettem egy-egy magot, aztán majd elkezdem őket szépen így sokszorosítani. Én most a Starfruit-tal csinálom ezt, de ugye most megláttam, hogy hol lehet venni. Nem tudom, hogy a sweet gemet hol lehet szerezni. Hol lehet sweet gemet szerezni? Az erdő szélén, ahol a varázsló lakik, azt hiszem az pénteken és vasárnap jön a cigányasszony, és akkor tőle lehet venni. Minden egyes alkalomra ő a megoldás. Akármilyen kérdésem van, hogy hol lehet megszerezni valamit, mindig az a megoldás, hogy annál a nőnél. Úgyhogy valószínűleg majd egy kicsit többet kell vele foglalkozni, mert nem nagyon jártam. Illetve most volt pont ez, ebben a streamben volt az őszi, tudod, ez a nagy rendezvény, amikor így vihetsz ilyen dolgokat kiállítani. És akkor jaj, az olyan jó. Ja, úgyhogy ott most rákaptam a szerencsejátékra, mint olyanra. Ja, ez a rohadt rulett kerék? Igen, de Úristen, igazából nagyon egyszerű, csak szavaz a zöldre, és kész. Nálam most az volt a rendszer, de amúgy nem vagyok benne biztos, hogy ez, hogy kétszer nyert a zöld, egyszer a narancsárga, kétszer a zöld, egyszer a narancsárga. De volt ilyen, hogy az addig összegyűjtött 1000 helyett 500, igen, 500 ilyen, vagy közel 500, 400 valahány ilyen pontomat így egybe vesztettem el. Ó, én ott kb. Egy fél órát töltöttem el, mire így teljesen így idegbeteg módon úgy döntöttem, hogy jó, akkor megveszem az összeset készpénzben. Mert így mindig sikerült bebuktom az utolsó pillanatban. Én vettem egy csomót készpénzben, utána ugye megnyertem a... Tehát, hogy vettem is egy csomót készpénzben nyilván. Utána megnyertem ugye a versenyt. Ők egyébként egy elég erős line-uppal érkeztem, tehát a 9 itemből egyetlen egy nem volt arany, mert hogy az lila volt. Tehát a lila csillagos kacsatojás az volt így az éke gyakorlatilag. Nem tudom, én most a Starfruit borban utazom már, úgyhogy majd most fog lassan beérni a lila csillagos Starfruit borom a pincében. De az mennyi? Te jó Isten, az mennyi? Az sokat. Az sokat fog érni. Ez hanyas, hanyas szorzó már. Hát várjál, most a Wikihez fölkínál. Azt tudom, hogy a lila csillagos az egy kettes szorzót kap. Ha meg bort csinálsz, akkor ott az alapgyümölcs értékét szorozza be, nem tudom mennyivel. Igen. Tehát akkor az kétszer... Na, úgy néz ki, valahányszor aranycsillagos Starfruit. De ezt mindjárt megnézzük. Igen, én is ezt keresem. Igen, itt van a lila csillagos, ez a háromszorosa a base-nek, és annak még a kétszerese. Mármint, hogy a bor. Mert háromszorosa a base-nek a bor, és annak még a kétszerese, hogyha lila színű. Na várjál, akkor ezt most így kibatekozzuk most, ha már itt a... Hát a Starfruit... Az 720 az alap. Az 720, és itt az alapot számolja, azt hiszem, mert nem számít az, hogy milyen... Na ez nem számít. Szerintem az nem számít, hogy miből indítod amúgy. Szerintem ezeket. Kéne, hogy számítson. De az izénél például biztos vagyok benne, hogy nem számít. Izénél, a listnél. Mert most elkezdtem nagyon búzát csapatni, mert nagyon gyors, és ahhoz képest viszonylag sok pénzt lehet szerezni azzal, ha kenyeret sütsz bele, meg ilyenek. Na, itt azt írja, hogy 1125 gold az alapcsillagos, de ezt föl lehet tornászni 1237-ig, hogyha az a különleges képességed. Viszont borként... Jó, itt ki is van számolva. Ja, jó, köszönjük szépen. 4500 gold a Starfruit lila csillagos borocska, de ezt föl lehet vinni akár 6300 goldig is, hogyha az a foglalkozásod, hogy így mindenféle kézműves termékeket Ez a csinálsz. kézműves termékes dolog, ez hogy lesz a foglalkozásod? Azt hiszem a 10-es szintű farmingnál, vagy tehát hogyha így a skilljeid ugye növekednek, és úgy tanulsz meg újabb recepteket Igen. sokszor, és vagy a farmingnál, vagy a talán valamelyik másiknál a 10-es szinten ajánlja föl, hogy plusz 10% eladási ár így a nyers javakra, vagy pedig plusz igen, valahány okay. százalék eladási ár az ilyen kézműves javakra. Várjál, azt nézem, hogy hogyan... De viszont a bortermelés az nagyon időigényes, tehát ilyen... Hát ezt ott kell hagyni, tehát két, ez nem két úgy hónap, időig... Aha. Két szezonig, amíg tart, amíg beérik. A bortermelés ez nem úgy időigényes, hogy dolgoznod kell vele, mert azok az állatok, akikkel szaladgálni kell, meg mit tudom én, hanem az... Hát a bortermelés az ilyen passzív jövedelem. Az így, aha, azt így bevágod, az a baj, hogy egyszerre ugye nem lehet nagyon-nagyon sokat csinálni belőle. Nem tudom, hogy mennyi fér el, mert azt tudom, hogy azt a izében lehet tartani a háznak az alaksorában. A háznak az alaksorában, hát kialakítástól függően, de attól függ, hogy helyezed el, de ilyen 50 azt szerintem simán elfér, de a wiki oldalon valami 120 akármennyit írtak, de akkor kb. Moccani nem lehet tőlük, de hát optimálisan szerintem egy olyan 70-100 között azért le tudsz rakni. Abból aha. Meg azért jön Della az év végére. Hát abból vársz két évadot, akkor abból azért összejön. Én nekem ugye még nincs a házra meg az a fejlesztés, tehát hogy én ott még nem tartok, én nekem még csak a konyhás fejlesztésem van meg, nem tudom, hogy a háznak hány fejlesztési szintje van egyébként. Van a konyhás, aztán van az emelet. És az minek? Vagy... Az emeleten van egy plusz szoba, ahova pakolhatsz dolgokat, meg a gyerek szoba. És nem. Az utolsó fejlesztés a pince, ha jól emlékszem. Az baj, mert... Ja, igen, az utolsó fejlesztés a pince, és a 100 000 gold, viszont nem kell hozzá hardwood, which is nice. Mm-hmm. Az azért, az mindig jó. Ja, csak hogy egy kicsit promózzam a házasságot neked, az asszonyka az így szokott ilyen bónuszokat adogatni random naponként, és valamikor így meglocsolja az összes veteményt, valamikor meglocsolja az összes állatod. Jó, én az összes állatomat aztán ne locsolja meg. Én nem, nekem ez ettől függetlenül furcsa. Tehát, hogy az a helyzet, hogy én biztos, tehát én gondolkodom rosszul valószínűleg, de én nekem rossz érzésem van attól, hogy konstans. Tehát ahhoz, hogy valakinek, mit tudom, valaki a felséged legyen a játékban, akkor gondolom neki kell udvarolni. És nekem nincsen parám azzal, ha egy játékban valakinek csak úgy adok valamit. Nincsen parám azzal, hogyha ez így csak úgy random, akkor sem, ha csak barátként adom, viszont az, hogyha ilyen, akár még ilyen, tudod, ilyen játékba bújtatott házasodási szándékkal, kapcsolatépítési szándékkal csinálom, akkor én attól rosszul érzem már magam, úgyhogy én ezt nem csinálom. Tehát ez, that's how I roll, úgyhogy... A streamer házban már így kijelted magad, mi? Nem, ott nem volt senkinek senkie. De valahogy be kellett szervezni őket. Hát be kellett szervezni az utcáról, igen, behoztam az utcáról az embereket. Na, és az nem volt elég kapcsolatépítés? Nem, hát az ilyen barátkozós dolog volt, érted, beszélni kellett, meg nem kellett összehozni embereket, meg nem kellett udvarolnia, meg ilyenek. Szóval én nem, tehát én nekem nem, ez az oldala a játéknak, ez nem lesz kiaknázva sehogy. Főleg nem ilyenekért, hogy lehet, hogy meglocsolja az összes növényt. Hát akkor locsold meg már, mint hogy értetted, hogy ha már itt vagy, akkor locsold már meg, vagy valami kiszámítható dolog történjen. Meg azt láttam, hogy volt egy ilyen meteoritod a farmot közepén. Az van még mindig, az ott dekkol. Miért ezeket nem volt, vagy? Hát nem nagyon emlékszem rá, de olyan is van, hogy ilyen óriás gomba nő. De ilyen barom, ilyen fa méretű gomba, az például gőzöm sincs, hogy mitől van, és így nem olvastam még utána, hogy az hogy működik. Ja, én sem tudom, azt sem tudom, hogy nekem miért van itt, azt írták egyébként, hogy ez a második évtől lesz ott, de hogy én meg így tudod így, én tökre úgy emlékszem, hogy a legeleje óta ott van, de lehet, hogy nem egyébként, de hogy izé kell hozzá. Valószínűleg arancsákány. Mm-hmm. Ja, ahhoz már jobb felszerelés kell. Tehát, hogy az ahhoz majd valami aranycsákány kell, és akkor meg ki tudom szedni, de hát ez végül is igazából tök jó. Aztán kezded a query-be, csak ugye elmentem, és volt egy ilyen kő, amit tudod, ha feltöröd, akkor ilyen random, hogy mit dob. Uh-huh. És pont izét iridiumot dobott, és így tadaaa! már is megvan, azzal együtt volt, mit tudom, 12 iridiumom, úgyhogy gyorsan tudtam 2 iridium rudat sütni, és akkor abból van már 2 locsolóm. Na, jól van. Azok az iridium locsolók, de jók. Csak ez egy nagyon, igen, itt most drága. Pont a stream, ahol tart, az egy est és 62 000 aranyos bevétel, amikor így minden növény éppen megért, meg minden sajt, meg minden majonéz. Ja, amikor így reggel 6-tól este 10-ig így csak szüretelsz be, meg locsolsz, meg minden, az így nagyon. Hát én az a helyzet egyébként, hogy jelenleg legjobb esetben is ilyen este 5-6 fele végzek a locsolással. Hiba. Igen. Pedig nagyon sok mindent lehetne csinálni, ami még nagyon király lenne mellette. És akkor nyilvánvalóan ez úgy fog kinézni, hogy majd a locsolókat növelem, csak abból adódom, hogy este 6 fele végzek a locsolásra, ugye nem tudok lemenni a bányába. Hát igen, a bányába egyébként a játék első szakaszában olyankor érdemes, mert amikor esős nap van. Mert amikor esős szabad nap foglalkozás. Van, igen. Tehát, igen, hogyha, hát ha nem locsolsz egész nap, akkor mehetsz a bányába. Nagyon igen, jó élet. Igen. Nekem most az a tervem, hogy most a következő tél telet, mint season, azt mint a kiskatona lezúzom végig a bányában. Tehát, hogy így, tudod, amikor így reggel fölkelsz, mész a bányába, jössz vissza, mész a bányába. Tehát, hogy az azzal kapcsolatban, mert most már hála az égnek nincs az energiaszinttel baj, mert ráálltam arra, hogy eszem a saját sajtjaimat. És elég sok, tehát hogy elég sok energiát ad. Tehát mit tudom én, az arany besorolású sajt, amiből azért mindig van, tehát hogy olyan, érted, mindig kettőt megtartok magamnak, és hogyha nem kell megennem, vagy ilyenek, de hogy így is úgy is van hozzá pótlás, sokkal több arany besorolású sajtot csinálok, mint nem arany besorolású sajtot. És abból egy darab az ilyen 225 energiát állít vissza, ami ugye majd Én is azzal mentem mindig a sivatagba bányászni. Uh-huh. Hú, megképzeld, nekem a disznók ilyen teljesen önbeporzással, egy disznóból 2 lett a pajtába, azt nem tudom, hogy hozta össze. Miért, és amikor a tehenekből születik egy, igen, tehát nekem a teheneim csinálták azt, hogy egyszer csak közölték, hogy született egy új tehén, és így, de érted, tehenek. Tehát, ilyen önbeporzással. Onnan még valami hiányzik, igen. Van erre egy név, ilyen tudományos kifejezés, hogy mondják azt, amikor így, tehát egyetlen egy egyed is képes reprodukálni magát. Hogy hívják, ilyen, milyen nemzés? Nem tudom, nagyon régen volt már ez a biológia óra. De igen, egyébként. Így, szóval, hogy ők így képesek erre, ki lehet kapcsolni amúgy, csak miért tenném, miért ne szaporodjanak, bár kell ahhoz, hogy hely is legyen, meg minden, szóval igazából. De jó, azért az is felvet egy kis kérdést, hogy a kacsa meg a tyúk tojásokat, úgyhogy ha bevágod a keltetőbe, akkor kikelnek. De hogy ugye azok a tojások, amiket eszünk, azok nem megtermékenyített tojások. Tehát, hogy így azok így nem, tehát hogy most érted, hogy vagy megeszed a tojást tükörtojás formájában, vagy lesz belőle csirke, ez nem így működik. Ki lehet keltetni a tojást egyébként? A játékban igen, kacsáim onnan vannak, mert valamilyen oknál fogva a kacsát ítélem egyedül drágának. Tehát az összes többi állatot így veszem, így tudod, jó, állatok, mit tudom én, és a kacsát ezt valamiért egyszer megállapítottam, hogy a kacsa drága, akkor csak egyetlen egyet tudtam belőle venni, és azóta soha nem mentem el venni venni kacsát, mert kacsák azóta csak keltetőből vannak. Ja, nekem is. Közben megkaptuk a cseten a helyes megfejtést, szűznemzés, úgyhogy köszönjük szépen. Nem, a hermafrodita az valami egészen más gyerekek, úgyhogy... Igen, ezt fedi le. Szóval, ja, én nem tudom egyébként, hogy kapott el ennyire ez a játék, meg hogy élvezem még mindig ennyire. De hát olyan jó látni egyáltalán, hogy így tényleg így tele van az egész placod, és így érnek csaragott, be a termények, igen. És így jól néz ki, és utána évről évre akár így át is rendezheted. Én például a jobb alsó sarokban készítek egy ilyen fásligetet, amire meg majd így szépen így rárakom a kis gyantabegyűjtő vödreimet, aztán ott lesz majd megtételben. Azt is kéne mindenképpen, mondjuk azt nem tudom, hogy ez miért. Tehát miért jó nagy tételben, mert ugye nem jön nagy tételben. Kelleni fognak azok a nedvek. Például a hordógyártáshoz az Oak Tree-nek a nedve kell. Egyébként lehet, hogy ahhoz kell, csak egyelőre még nem csak eszközökből egyszerre nagyon sokat. Tehát, hogy most 5 hordót csináltam, és ez így már elég soknak számított. a szirup is sok mindenhez kell. Egyedül a fenyőgyanta az, ami nem kell olyan nagyon durván, vagy nekem csak sok van, és ezért nem érzem szükségét. Minden esetre én most a tölgyfa nedvet szeretném így nagy tételbe lefarmolni, mert az kell így a tölgyfa hordókhoz. Én most egyébként a izével szívok, a szalmával, azt hiszem szalma, mert az a cucc, az piszok drága. Jött, ilyen kellett, jó, nyilván nem, tehát hogy arányaiban nyilván nem drága, ha a bevételekhez nézed, csak nyilvánvalóan mennyivel jobb, ha csak magadnak csinálod. És ugye, hogyha magadnak leszüreteled, akkor az automatikusan ugye bekerül a silókba, és akkor onnan kikerül gyakorlatilag. Viszont most már, hogy a kertem, tehát hogy a kertem egy jelentős része be van építve, most már nem jön elég a kertből. Tehát, hogy az előző év végére a térre még elegendő érkezett, hogy eltartsa az állatokat, tehát két siló volt tele, és ez bőven elegendő volt, hogy még a növekvő állat létszámmal is jó legyen, viszont ez most már valószínűleg nem lesz elegendő. Tehát már maga a két siló sem lesz elegendő egyébként. Igazából el kell döntened, hogy most miben szeretnél inkább utazni, állattenyésztésben, vagy pedig zöldség-gyümölcs termesztésben, mert a kettő együtt akkor mag csak ilyen 50-50%-osan megy. Tehát én olyanokat láttam, hogy vagy az egész farm tele van, de tényleg az egész farm tele van állatokkal. Pajtákkal, aha, állatokkal, és csak fű van mindenütt, amit aztán rendre le is legelnek a jószágok, tehát még utána. A fűvel az a baj, hogy az lassan nő. És általában többet esznek meg, mint amennyi kinő egy napon. Ha csak ez valószínűleg ez függ az állatok számától, meg függ attól, hogy mennyi forrást használsz, meg én most hallottam egy ilyen módszert, még nem teszteltem, meg még nem láttam, de hogy elméletek, ha a forrásfűre ráraksz egy villámhárítót, akkor nem eszik meg, és akkor mindig csak azt eszik meg, ami nőtt. És akkor, ha megcsinálod azt, hogy két kockánként raksz forrásfüveket, és rárakod a villámhárítókat, akkor egy, nagy mennyiségben termelsz akkumulátorokat, ha villámlik. Kettő, akkor az elméletileg ugye én, ha jól értelmezem jelenleg, de csak az alapján, ahogy láttam, hogy mi történik a fűvel, hogy szerintem az van, hogy minden egyes reggel megnézi maga körül a fű, hogy tud-e tovább nőni valahova, és sorsol egyet a létező irányok közül. Uh-huh. És abba az irányba nő egyet. Tehát, hogyha így megfelelő mennyiségű fűforrásod van, akkor ki lehet hozni. Az a baj amúgy, hogy nem... Ennek úgy lenne értelme, hogy minden egyes állatra veszel egy fűcsomót, és ráraksz egy darab aksit, és ezt így sorba egymás mellé lerakod, és akkor a mindegyik fű valamelyik irányba hoz minden nap egy extra fűcsomót, és azt elegelik. Ha valóban így működik, nem vagyok ebben biztos egyébként, mert ez a Stardew Valley-nek a Wikipedia oldala az nem teljesen olyan, mint a Minecraft. Tehát így a Minecraftban az ilyen mechanikák nagyon fontosak, hogy működnek, meg mit tudom én. Mondjuk a Stardew Valley Wikipedia oldalt sem olvastam teljesen végig még erre, hogy ez pontosan hogy működik, de hogy nem igazán ír le ilyeneket. To prevent animals from eating your grass starter, you can place a fence post on top of it after it is planted. This will let the grass continue to grow without losing the starter. Igen, ez mondjuk azért ez elég jó. Ez elég. Na mindegy, szóval igen, tehát az a baj, hogy a kettőnek együtt kéne működnie, én meg igazából azt érzem, hogy az állatok irányába akarnék elmenni, csak hogy ővelük meg sose jön be ilyen egyszerre nagy pénz, tudod? Uh-huh. Viszont folyamatosan etetni kell őket. Viszont, hát meg ez nem fejni, baj. Meg minden egyéb. Nem baj, mert az etetésük ugye automatikus. Ja, már megvan az automata etetődés. Persze. Persze. Hát csak azt meg után kell tölteni valamikor. Hát azt utána kell tölteni. Szóval, hogy így igen, tehát hogy így vannak így kérdések így azzal kapcsolatban, hogy így melyik lenne jobb, és nyilván anyagilag nem az állatokhoz húz a szívem, de egyébként meg igen. Tehát egyébként meg igen, mert amúgy is meg lehet csinálni az állatokat, amúgy már lehet venni is, csak érted, tehát hogyha nem kell venni. És nyilvánvalóan amúgy már egy majonéz visszahozza az árukat, jaj. Öt állatnak a kajájának az árát aznapra, de mi lenne, ha nem vinné el? a dolgot. De egyébként lehet, hogy csak azt kéne csinálni, hogy kivágom mindenhonnan a fát a bázisomról, és csinálok, de egyébként nekem vannak ilyen gondolataim még azzal kapcsolatban amúgy, hogy az állatos részt úgy alakítom ki, hogy ugyanúgy ilyen hosszú, hosszú kerítéssel elkerített részeket alakítok ki benne, mindegyikben elhelyezek fű csomókat, meg ilyenek, és azt, amelyiket lelegelték, azt lezárom, és megvárom, hogy visszanőjön, és aztán nyitom ki. Hmm. És gondolkoztam még ilyen megoldásokon, és akkor nyilván, mivel mit tudom én, van mondjuk 4, vagy érted, van 3, vagy valamennyi, teljesen mindegy, amennyi elfér, nem tudom, hogy ott mennyi a hely pontosan. Ezért úgy néz neki a dolog, hogy egy mindig nyitva van, a többi meg nem. És akkor esznek ott. Ja, hát az állattartás nehéz dolog. Na mindegy, szóval egyébként a Stardew Valley-ben is el lehet mélyedni, és amúgy jelenleg nagyon-nagyon gondolkozom azon, hogy szeretnék indítani valamilyen formában egy sorozatot, ami arra menne rá, hogy a lehető leghamarabb haknizzak össze 1 millió aranyat. Hát figyelj, mondjuk az első évben az necces szerintem, csak azért, mert ott a pénzed nagy része arra megy el, hogy fejleszd a farmodat, de a második évben már simán meg lehet szerintem csinálni. Meg lehet csinálni az első évben is. Meg lehet csinálni? Olvastam már emberekre, mondjuk, akik az első ősszére megcsinálták. Mondjuk, őszére második felére. Ipari mennyiségű starfruitot kezdesz el termelni, abból még lehet valami. Nem nagyon jutsz hozzá az elején, az a baj. Egyébként ki kell menni a sivatagba, csak onnan lehet. Vagy pedig ugye az árus, az erdei árus. Én azon gondolkozom esetleg, hogy az még működhet, mint trükk, vagy mint varázslat, érted? De hogy az még esetleg működhet, hogy arra mész rá, amiket a lehető leginkább fel tudsz dolgozni már abban azon a szinten, ahol vagy. És akkor összehalmozod a nyersanyagokat, és feldolgozod őket. Tehát mit tudom én, simán el tudom képzelni, hogy van mondjuk valami kaja. Még nem néztem utána egyébként, meg utána kell nézni, meg ez egy ilyen elég kemény dolog, de például simán el tudom képzelni, hogy van mondjuk egy torta, vagy valami ilyesmi, aminek a nyersanyagainak az előállítása az mondjuk nem nehéz. És akkor az viszont együtt már egy csomó pénzt hoz, és akkor tudod, ki kell számolgatni, meg mit tudom én. Tehát, hogy... Ja, csinálok ilyen Stardew Valley challenge-et, kéri el egy új játékban először az 1 millió. Én ezt adom egyébként, én konkrétan szeretnék most ilyennel foglalkozni. Ja, mondjuk nem lenne rossz azért. Mi az a legkorábbi, amikor el lehet érni rendesen a csodálatos 1 milliót? Szerintem ez... pretty izgi lenne egyébként. Ja, és akkor tudod, összehozod így az első év telének közepére, és akkor utána én meg megcsinálom mondjuk így őszvége, és akkor megyünk nyár vége, megcsináljuk. És akkor a vége, mert az lesz ilyen napok, tehát ugye a 27. vagy a 26. nap, kinek lesz előbb. Igen, de tudod, hogy így nem 27. napon, te 11-kor, én meg tudod, 10:59-kor. Tudod, és akkor így kidobjam először abban a kis szütyőben. És így rohanunk a ládához, hogy így rácsapjuk. Ja, de mondjuk úgyis éjfélkor kapjuk meg a Dellát, úgyhogy totál mindegy. Igen, voltak épp mindegy, de fejben tudjuk. Hogy de a fejben tudjuk, én reggel 6-kor már beraktam. Na, szóval, hogy én ilyesmiken gondolkozom, és szerintem ez tök cool lenne amúgy. Jó, nyilván most érted, nem tökre nem erről szól a... Abszolút nem, de mi örültek vagyunk, úgyhogy. Szól a játék, viszont szerintem marha vicces lenne. Tehát szerintem... Ja, és akkor mi is csinálnánk kihívás videókat? Ja, kihívás videókat. Egyébként jövök még mindig egy olyan videóval, amit actually szívesen meg is csinálnék. Egy 10 perc alatt kitalál több gyémántot, vagy 10 perc alatt mennyi gyémántot találsz ki, hívásra hívott ki Ice Bluebird, és akkor azon gondolkoztam, hogy ezt meg kéne csinálni, és aztán még mindig elfelejtem, mert nyilván ennyire érdekel a dolog amúgy. De ilyen teljesen felkészültem lélekben, hogy 10 perc alatt még csak a kőcsákányom lesz kész. Tehát nem hogy gyémántot szerzek meg ilyenek. De ja, igen, szóval, hogy szóval én ezen tök sokat gondolok. Na igen, nekem például még az okoz perverz örömet, amikor így látom, hogy a sok kis ilyen érlelő masina, vagy hordó, vagy valamit egymás mellett ott így döngicsél, így denszelnek. Így. Nekem sajnos nincs nagyon sok, hogy nekem azokból nincsen nagyon sok, de nyilvánvalóan majd előbb-utóbb lesz, csak még jelenleg nincs. Most azt hiszem, várja, van talán 6 darab ilyen érlelő hordóm, ami tudod, ilyen nem boros hordó, meg nem sörös hordó, hanem... Lekváros, igen, lekváros. És akkor abból van mit a 6 darab, de hogy így nagyjából ennyi. Én még a borosból most lett 5, mert azt most csináltam 5-öt. Én nekem a következő projektem egyébként az automata szüretelő állomás. Lehet automatán szüretelni a játékban? Aha, de ahhoz meg kell dolgozni. Meg kell csinálni az összes bundle-t a közösségi házban, és utána a varázslónak lehet questelni. És hogyha azzal megvagy, akkor utána ad ő is egy ilyen építő állomást, ahol ilyen méregdrágán lehet cuccokat csinálni, de olyanokat, hogy ilyen 1 millió aranyért lehet ilyen instant tengerpart teleportot telepíteni a farmodra, meg instant teleportot, és a egyik ilyen varázsépítmény, ami meg mondjuk pont nem drága, bár mondjuk kell hozzá, ha jól tudom, elég sok nem is feltétlenül iridium, de... Hú, mindegy, tehát kell hozzá nyersanyag, de nem kivitelezhet. Ja igen, starfruit kell hozzá 6 darab, vagy 9 darab. Tehát starfruit kell hozzá. Jó, ez nem kivitelezhetetlen. És akkor egy ilyen elég nagy, egy ilyen 7x7-es, vagy talán 14x14-es blokkban így kijönnek belőle a kismanók, és leszületelik, ami ott van. Ja, ez a... Ez a Yumino Farm, vagy nem tudom. Yumino Farm, igen. Jó, azt nem tudtam, hogy lehet szerezni, de tudtam, hogy van. Tudtam, hogy van, igen. Jó, nyilván nagyon szeretném, tehát hogy nyilván azonnal szeretném, tehát... De van tíz... Rosszul a bundle-ökkel, az a durva. Van 10 millióért aranyóra, ami meg meggátolja, hogy mindenféle szutyok képződjön a farmodon, meg hogy a kerítések azok így elkorrodálódjanak. Wow. Viszont ami baj lesz a bundle-ökkel, de az teljesen biztos, hogy baj lesz a bundle-ökkel, hogy van a halas bundle. Mm-hmm. Tehát, én azzal meg vagyok lőve. Tehát, hogy az hozzá se nyúltam. És pedig a halasban... Halas. Tehát a halas bundle-ökben van olyan, ami csak évszakhoz kötött. Engem az aztán nem érdekel. Tehát, hogy az a helyzet, hogy se akkor nem érdekel, se máskor nem érdekel. Mármint úgy értem, hogy, tehát, hogy nem az évszak fáj, hanem az, hogy horgásznom kell. Ja, valahogy a horgászás nekem se annyira adja a játékban. Így elhülyéskedtem vele, de nem az okozza a legnagyobb örömet. Én konkrétan kirédzselek rajta. Tehát, hogy nem az, hogy nem az okozza az örömet, hanem én konkrétan így szétesek idegileg tőle. Tehát, hogy pont ahogy ki van alakítva ez a rendszer, hogy ha csak kattingatsz, akkor ilyen lassan emelkedik, hogyha megnyomod gyorsan, akkor meg gyorsúvá emelkedik, és ebből adódóan szinte biztos, hogy tovább lendül. És így, te jó atya úristen, én nem... Ja, az első pár szint a horgászatban eléggé idegörlő, aztán amikor már lesznek jobb cuccaid, avval... Mert ez lesz jobb. Aha, tehát nekem például az a csík már sokkal szélesebb, a halak se ugrálnak össze-vissza annyira, meg még van egy-két ilyen dolog, amivel így rá lehet segíteni elég durván. Én nem tudom, nekem egyébként konkrétan, ugye van olyan állapot, amikor konkrétan átbillen, tehát mert úgy értem, hogy nem átbillen, hanem nagyon megugrik a hal rögtön az elején, és azt esélytelen elkapni. Tehát ezt nem fogod tudni elkapni, és azonnal tönkre is megy. Tehát, hogy látod gyakorlatilag a hal felfogásának második pillanatában, hogy az ott rossz lesz. És tudod, amikor így csak így állsz, és így a negyedik ilyen halat kaptam, ami gyakorlatilag azonnal tönkre megy. És így és aztán végre elkapok valamit, és akkor kiderül, hogy mit tudom én, valami szemét, és tudod, hogy állok, hogy jó. Mert nekem is volt már epikus harcom egy tengeri csigával, vagy mivel. Igen, tengeri csiga. Tehát most így elképzeltem, hogy kihagynám, hogy nem is csiga volt, hanem ez az uborka, tengeri uborkával. Tehát, hogy a tengeri uborka az csak úgy lebeg, érted? Semmi. Tengeri uborkával. És akkor kihorgászom, és akkor így össze-vissza ugrált meg, minden mondom, hát ez valami nagyon brutális dolog lesz, és végül is az, mert elég ritka a tengeri uborka így fogásra, de hát tengeri uborkával így megharcolni azért az elég vicces. Igen, és én nem mindegy, szóval, hogy sokan kérdezik egyébként, hogy én szoktam-e rage-elni, és a válasz az, hogy nem, általában nem. Viszont a Stardew Valley horgászata az igen. Tehát, hogy a Stardew Valley horgászatában én valahogy elvesztem a lelki erőmet, és teljesen kikészít. Tehát ilyen ja, durva. Így látom lelki szemeim előtt a képet, hogy így én ott horgászom, itt teljesen ilyen zen meditáció, és közben ott a Loki, ott a törökülésből, ott a bot így a vízbe, és nem rosszra gondolni, hogy melyik bot Loki a vízbe, és te meg ott ilyen teljesen piros fejjel, ilyen mérgesen így éppen így kettétöröd a botot, hogy halnak a fején. Egyébként, hogy volt olyan, hogy mit negyedszerre pattant valami vacak hal ki a rákba, és amikor tudod, így felkapod az egeret, és így oda csapod, de nem úgy, hogy tudod, csak így, ahogy állsz, így csapsz egyet. És így, jó, ennyit nem érez a szar. Köszönöm szépen. És így már nagyon, egyébként, nagyon, ez nagyon rosszul fog hangozni, de nagyon komolyan gondolkozom azon, hogy akár fizetnék is embereknek azért, hogy ezek a mondtomon felhúzzák azt, hogy ezt a horgász dolgot, ezt kihagyhassam. Tehát, hogy így tudod, ilyen... Igen, ez már egy új kategória, tehát ebben én már nem tudok versenyezni, sajnos. Tehát, hogy tudod, amikor tényleg annyira kirézselek tőle, és amúgy az egész játék maga a zen. Az igen, egész... kivéve ez neked. És leülök horgászni, és így megkeresném legszívesebben a horgászt, és így a botom után dobnám, hogy gyerünk, ti magyarázzál annak, hogy mennyire jó dolog a horgászat. Hú, nem. Írni kéne lehet így a készítőknek, hogy csináljanak csak neked egy horgás DLC-t. Egy horgás DLC-t, ami így instant felhúzza a horgás skilljeidet maxra. Valaki már is kérdezi, hogy mennyit. Jó, nem lenne ez, nem ez az órabér. Nem ez az órabér az, amit keresel. Jaj. Most elképzelem az apró hirdetést. Stardew Valley-be keresek horgászáshoz türelmes és hozzáértő segédet fix órabérre. Jelentkezők jelentkezését várom. Írt Tomi admin, Viktor, én pénz nélkül is segítettem volna, de hát, ha még fizetsz is érte. Nem, most, hogy mondta Csonti, hogy lesz ez jobb, lehet, hogy elmegyek és még futok vele egy kört. De lehet, hogy nem. Hát figyelj, minden esetre streambe kezd el húzni. Szerintem azt a nézők is értékelnék. Nagyon, nagyon. Bevágom majd a Dark Souls 3 mellé. Ó, Dark Souls. Nem, én nem. Én azt nem. De mindegy, akarunk mondani Stardew Valley-ről még valami? Igazából nem, Max, majd valamikor egyszer elkezdjük csinálni ezt a challenge-et. Aztán én ezt adom. Én ezt adom. Akkor azt hiszem elkezdek dolgozni a koncepciómon. A verseny feladatomon. Vizsga feladat, Stardew Valley. Igen, összerakom jól, hogy mi lenne az, amit én csinálnék, és aztán neked nem mesélem el. Jó. Én se osztom meg veled a tuti tippjeimet. De akkor fektessük le szabályokat, hogy így melyik kezdőfarm játszik például. Miért van több kezdőfarm? Van. Jó, akkor nyitott vagyok a szabályaiddal kapcsolatban. Hát, mert mondjuk csináltuk ilyen nehezítést, hogy mondjuk a vizes farmon játszódjon, ahol nagyon kevés a termőterület, és csak horgászással lehet főleg csinálni dolgokat. Akkor ott rohadjál meg a saját hívásoddal együtt. De van ilyen hegyes farm. Engem erre aztán rá nem veszel. Miért? Challenge, érted? Na, menj csak, van a sima farm, amin most is játszunk. Van a folyós, ahol sok a víz, van erdős, ahol pedig elég sok a hardwood, meg ilyen erdős részek, tehát ott az inkább ilyen hardwoodra rámenős történet. Van ilyen hegyvidéki, ott főleg így ezek a kövek és az ilyen bányászható nyersanyagok. És van egy vadvidéki farm, ott pedig az az érdekesek, hogy éjszaka jönnek szörnyek. De durva. De ott se olyan sok. Tehát a legtöbb termőterület az az alapfarm, a standard farm. Én szerintem az alapfarmot toljuk, jó lesz alapfarm. Az. Jó, akkor alapfarm. Jó, még azon gondolkodom, hogy mi lehet még olyan, ami így érdemes lehet. De szerintem más az nincsen, tehát ki oldja meg maga. Hogy nyilván vanilla játékkal, mit tudom én. Tehát, ja, hogy... modok nélkül természetesen meg kell. Ja, itt egy mod, szóval hogy csinálted, hogy második napra van? Hát meg... csináltam egy növényt, ami egy nap alatt megnő, és egy millió aranyat ér. És akkor így jó. Ja, ez a challenge plant. 1.0-ás verzió. Én ezt adom, szerintem ez tök izgi. Azt nem tudom, mennyi időm lesz rajta dolgozni, de nem vagyok benne biztos, hogy neked több, úgyhogy... Jó úton haladsz. Valószínűleg rendben leszünk a dolog. Ja, szerintem az lesz, hogy egyszer valamelyikünk kirak egy videót, hogy és na akkor jól van, más... akkor elkezdjük. Jó, megcsinálom én is. Ja, tuti ez lesz. De amennyire hallod, egy hullámon szó vagyunk ebből a Stardew Valley-vel az utóbbi időben, szerintem így lemerem fogadni, hogy megbeszélés nélkül ugyanaz nap fogjuk kirakni ezt a videót. Soha nem beszélünk is. Ja, és akkor szeretném kihívni ebbre a videóra Csontit. És így megyek is. Nem tudom, egyébként tényleg nem tudom, hogy akarom megcsinálni, tehát hogy mennyi tartalmat akarok. Az a baj, hogy ez elég sok munka, tehát tényleg az lenne érdemes, hogyha így több tartalom lenne, érted? Nem egy videó lenne belőle, mert nyilván egy kutató munka, még mit tudom én. De majd kitalálom mindenképpen. Azon gondolkozom most, hogy nem is tűnik annyira hülyeségnek a tojás dolgokat a izébe rakni. Mibe? A tyúkokhoz. Én eddig azért nem raktam, mert akkor be kell lépni oda mindig, és akkor így nem. Így is úgy is be kell lépted, hogy összeszedd a tojásokat. Igen, akkor már... igen, csak nekem nincs annyi, mint a hány tojás. Tehát ugye én naponta többször töltöm őket. Tehát, hogy visszatérek tölteni újra. Ja, én is azt csináltam eleinte, aztán meguntam. Akkor így igen, ráálltam a dologra. Valószínűleg ez lesz. Na, az előbb azért kérdeztem egyébként, hogy akarunk-e még beszélni a Stardew Valley-ről, ugyanis meggyónni valón van. Na. Ugyanis vétkeztem a hétvégén. Gyermekem gyógy meg bűneidet. Nagyon jól éreztem magam egy Switch-el. Na, mennyire jól. És ez hogy esett a Switch-nek? Hát figyelj, meg kell kérdezni a másik felet is. Szóval az a helyzet, hogy még mindig fenntartom az aggodalmamat a mindennel kapcsolatban, ami eddig aggodalmam volt. Élen egyébként a One Two Switch-el, viszont volt Dave-nek szülinapja most a hétvégén, mert ő egyébként neki pont ma van a születésnapja amúgy. Sok boldogat neki. Most ez csodás 30 éves. És neki ünnepeltük a szülinapját szombaton. És jött paplovag is. És paplovag hozta a Switch-ét. Miért? Azért, mert jó fej akart lenni, igen, hogy játszatok igen vele, igazából az függő már, és nem hozta, bírni. Hozta volna amúgy valószínűleg egyébként is, mert hogy valószínűleg útközben is játszott vele, lenne egy tippem. De várjál, papi, az Nintendo bérenc. Mármint, hogy jó, ez most gonoszul hangzik, de érted, tehát, hogy a... Ő vett magának, tudtam már. Jó. De nem akarok utaságot mondani, lehet, hogy pont nem, de teljesen mindegy. Hozta a Switch-et, és hozta a One Two Switch-et, amit még mindig fenntartok, hogy ez nem kerülhetne annyiba, mint amennyibe. És a játékok valóban nem nagyon jók, viszont azt a részt most már nem állítom annyira erősen, mint eddig, hogy alkohol hatására se lesznek jobbak. Tudod, így mondtuk a múltkor, hogy a Switchhez kéne még gyárilag csomagolni egy játékot, és az a One Two Switch kéne, hogy legyen. Ezt kéne csomagolni, ezt még mindig fenntartom, hogy ez nem egy 50 eurós játék, mennyi a One Two Switch. Nem kéne, hogy annyi legyen. Viszont ezek után már lehet, hogy valamilyen alkoholos italt kéne a One Two Switch mellé csomagolniuk, és hogy akkor jó nem, lesz. Nem volt szerencsém a jó One Two Switch-es játék. Tehát, hogy vannak jó One Two Switch-es játékok, vannak nem annyira jó One Two Switch-es játékok, és vannak nagyon rossz One Two Switch-es játékok, és ezek közül láttam most többet, de hogy vannak közte olyanok, amik így igazából egész jók. Azt hozzá kell tenni egyébként, hogy igen, nagyon jót szórakozunk, nevetünk, mit tudom én, hát nem a harmadik sör után. Tehát azért az is biztos. Nem tudom pontosan mennyit ittam, mert idő után nem számoltam, de hogy magamhoz képest nagyon sokat. És akkor így ez nyilván szintén befolyásoló tényező volt. Azt is el kell ismerni, hogy a Switch nem jelenít meg semmit. Tehát, hogy ezek ilyen képekkel vannak ellátva. Tehát konkrétan szerintem két androidos telefonra meg lehetne csinálni ugyanezt a játékot amúgy. Ez akkor valami olyasmi kijelzés típus, mint így az őskorban, amikor tudod, volt a Pong nevezetű játék. És ahhoz lehetett kapni ilyen DLC háttereket, jó, DLC, ami úgy nézett ki, hogy egy ilyen átlátszó műanyag fólia, amit rátapasztasz a tévét képernyőjére, és akkor a fólián meg egy ilyen pingpongasztal van. És akkor tényleg olyan, mint egy pingpongasztal hátteret kapna a játék. Nem, azért ennyire nem vészes, de hogy például van egy, ahol az egyik karddal csap, a másik meg elkapja, az például egy kifejezetten rossz játék amúgy, az annyiból áll, hogy így van egy szép kép, ahogy így állnak, jelzi azt, hogy melyik ötök üt és melyik őjük fog, és aztán a következő meg így kijelző sikerült-e. De ennyi erővel most leállhatnák én is két fa darabbal játszani a gyerekkel, és amelyikünk úgy gondolja, hogy sikerült, akkor pontosan, sikerült. Viszont az a helyzet, hogy amúgy nem állsz le ilyenekkel játszani, illetve ez méri azt, hogy sikerült. Tehát, hogy ennyi egyébként a különbség, de hogy... De amúgy igaz, nem állunk le ilyenre. És egyre biztosabb vagyok benne amúgy, hogy ha kijönnek tényleg indie játékok, akkor nekem lesz egy One to Switch-em, de hogy még mindig nem értek nagyon sok mindent, nagyon-nagyon sok mindent a dologgal kapcsolatban. Várjál, One to Switch-ed lesz, vagy Switch-em? Nem, egy Switch-em, és na lesz hozzá, akkor már One to Switch-em is. De hogy ezt még nem... De igazából tök jól éreztük magunkat vele, tehát hogy tök fun volt, és amúgy akkor is tök jól éreztük magunkat, amikor nem játszottunk vele, tehát ezért ezt is hozzá kell tenni. De hogy fun volt. Na jól van, ez a lényeg. Zeldát kipróbáltad? Nem. Én próbáltam már régebben az Eldát, meg most néztem belőle streameket, meg videókat. Nem tűnik rossznak egyébként, nem vagyok benne biztos, hogy ez a minden idők legjobb játéka, 10x10, blablabla, bla, ez valid. Ezt még mindig nem tudom, ahhoz többet kéne játszani, viszont... Nem 10x10-et adsz az Eldára? Megnyílik alattad a föld, és kommentelők had a poklába jutsz mindjárt. Igen, kirángatnak innen, tudod, így oldalra. Igen. De szóval... hogy mi hisztit levernek azon, te Jézusom? Így... Jó, én ezt értem egyébként, amiket néztem az alapján egyébként, egy meglehetősen ötletes, vicces játék. Ebben az is benne volt, hogy én most hogy hívják a csámon? Video Games Donkey? Igen, Video Games Donkey. Őneki alapból nagyon viccesek a videói, tehát hogy nem is érdemes feltétlenül aggódni azzal, hogy most éppen vicces. De az ő videója ilyen kifejezetten vicces, de úgy, hogy így tudod, így a játékmechanikákkal fogja. Tehát van például egy csontvász fő ellenség, amit hogyha szétütsz, de nem semmisíted meg a fejét, akkor elkezdi összerakni magát a test, és aztán elkezdi keresni a fejet. És felteszi a fejet, és hogyha visszarakja a fejet, akkor megint egy teljes értékű ellenfél. És ez ugye a csávó, amikor így megfogja a fejet, és így nem megsemmisíti, hanem így elrohan vele, és így berúgja egy tóba. És én tudod ilyen, jaj, ne! Annyira érzem, hogy meddig csinál, de mindegy, szóval igen. Most így adtál egy ötletet így a videójátékok újfajta értékelésére, hogy hány sör kell hozzá, hogy élvezetes legyen, és hát van az egysörös játék, ami tök jó, van a kétsörös játék, ami már úgy szoszó, de még azért úgy elkönyvelhető jó játéknak. Hát három sör az már egy elős középmezőny, azért az ott már nem a tuti élvezet, és az ilyen öt sör plusz, az meg bár ilyen erősen futottabb még kategória. Aztán utána meg lépünk egy újabb szintet, amikor sör helyett már töményekkel értékeljük a játékot. Az a baj egyébként, hogy ezek közül mindegyike úgy működik, hogy nincsen, tehát hogy ennek a skálának nincsen értéke a jóra. Tehát hogy így minden, amit egyébként játékok tekintetében ilyen 70% alatt értékelnél, ugye azok az, ahol egyáltalán felvetődik benne, hogy kell hozzá sör. És akkor így, ha mondjuk még nem kell hozzá ser, akkor az mind gyakorlatilag a nullától akár ilyen 60-50%-ig. És akkor az onnan találatta, viszont lényegesen szemléletesebben mutatja be azt, hogy hogy milyen az, amikor viszont rossz. Mert hogy arra meg amúgy nincsen amúgy eszközünk, hogy bemutassuk, hogy mit is jelent pontosan az, hogy rossz. Na, de tehát Magyarország az így élenjáró az alkoholizmusban sajnos, tehát így szerintem ez a mi nemzeti feladatunk, hogy egy új alkoholra épülő játékértékelő skálát hozzunk rétre, akár én inkább többfajta azt mondanám, szempontból. Hogy csak ne. Csak hozzuk létre, tudod. Ez a játék 5 abszint a 10-ből. 5 abszint? Abszint volna, ah, boy, nem, én még a többiek. A hatodik abszintnál már azért lesz nagyon jó, mert nem látom, hogy mit van a képernyő. Ráadásul az abszintnál így skippeled is a részegséget, mint olyat, aztán így rögtön az alkoholmérgezésre ugrasz. Ne, én nem. De az a baj, hogy itt is személye válogatja, tehát valakinek így nagyobb a tűrés határ, tehát úgy akkor több ilyen kis sörös üveg, vagy rövides pohárka lesz az értékelésben, mint mondjuk, ha valaki meg rosszabbul bírja a piát, akkor ő neki mondjuk egy 2-3 feles pohár. És ezzel visszatértek százalékokhoz. Igen, tehát így az objektivitást kéne valahogy így becsempézni ebbe a feles poharas játékértékelősbe, Anikába. Lehet, hogy mindenkitől kéne először egy ilyen terheléses tesztet vennünk, és akkor így hozzáigazítanunk a skálát. Vagy pedig... És a stream végén, vagy a videó végén, az értékelő videó végén ilyen stáblista szerűen menne föl, és mindenkihez személyre szabottan, hogy ja, neked jó szint. Neked 6 sör kell majd ahhoz, hogy ezt élvezd. vagy pedig kéne egy ilyen állandót így létrehozni, tudod, hogy mint a pi, vagy vannak ilyen számok így a fizikába, kémiába, meg így a reál tárgyakba, hogy mit tudom én, ilyen emberekről elnevezett ilyen állandók, és akkor azzal beszorozni, és akkor az adja meg a nem tudom én milyen egy együtthatót. Tényleg van egy érték, amit te adsz hozzá, tehát hogy te tudod magadról, és akkor így úgy jön neki a képlet, hogy meglátod a számot hozzá, tehát hogy meg kell szorozni a saját értékeddel, és akkor az alapján fogja neked majd kiadni azt, hogy mennyi. És akkor így személyre szabott kritikákat lehet összerakni. Mondjuk nyilván ezt össze lehetne rakni sörök nélkül is, de a sörökkel így... Sokkal viccesebb. Most szerinted hány embernek adtunk új csatorna ötletet? Jaj, szerintem soknak. Úristen, szörnyeket teremtünk már megint. Szoktak ilyen ivós játékokat indítani a streamjeim alatt, mint tudom én, ígyatok mindig valamit, hogyha Sirius elront valamit, meg ilyenek. Ja, nekem a Hearthstone misplayekre van már egy valid ivós játék bizonyos körökben, tehát akárhányszor misplayet tolok, akkor isznak. De azt mondják, hogy köszönjük szépen, jó volt a buli, tehát így Nekem egy családi kötődésekkel is rendelkező baráti társaság az, akik egy időben nagyon sokat mondtam azt, hogy hello, nem csak a beköszönés alatt, hanem amúgy is, ha találkoztam valakivel, vagy ilyenek játékban, és ők a hello-t állítak. És ők nagyon komoly mennyiségű alkoholt fogyasztottak el egy streamom alatt akkoriban. Tehát, hogy ilyen olyan, azt a mennyiséget tudod, amivel én már így nem feltétlenül érezném magamat igazán jól. Úgyhogy igen, ivós játékok rendszeresen készülnek, illetve ami nagyon durva lenne amúgy, hogyha a map bemutató videóim, ugye most volt a Minecraft sorozatomban egy ilyen map bemutató, kétrészes map bemutató videó, és abban ugye kivágtam a gyakorlati logokat, mert annyira végtelenül sok volt benne, hogy borzalmasan fájdalmas volt, és abnak az eredeti nyersanyagával lehetne ivós játékot csinálni. Így áll egyet, ha azt mondom, hogy gyakorlatilag, és így áll kettőt, ha már volt a mondatban. És ilyen, az halálbiztos, hogy a második rész első 3 percében meghalnak az emberek. Tehát, hogy az ilyen, ott is skippelünk mindent, tehát, hogyha ott betartják azt, hogy ténylegesen inni kell, akkor is, ha elveszik az eszméletüket, akkor ott halálbiztos, hogy ott mindenki meghal nagyon-nagyon gyorsan. Hú. Hát ebből kiindulva most tényleg így ezt így promotálva, atya úristen. Erre szoktam azt mondani, hogy mindenki... Tökre tesszük a nézőinket. Mindenki korához illően fogyasszon ilyenkor. Jaj. Na jó, most, hogy gyakorlatilag így az alkoholizmus mélyére süllyesztettük így a műsornak a tematikáját, valahogy innen meg kellett próbálnunk így kievickélni. Valamit még a Switchhez? Most, hogy így nem, a Switch-hez. Nem, én ennyit készültem a dologra, csak nyilván említenem kell, hogy kifejezetten élveztem, és egyre kíváncsi vagyok a dologgal kapcsolatban, úgyhogy szomorú. Én majd szerintem majd továbbra is csak jövőre fogom megnézni, hogy mi újság a Switch házatáján. De ha tényleg ugyanúgy vagyok el, mint a lesznek jó indie játékokra, akkor why not? Meg az eszköz se fog mondjuk szétesni a kezünkben egy év múlva, tehát hogy akik egy év most vették meg, azoknak még ugye így nem robbant fel, vagy nem tudom, valami történt vele egy év alatt. Igen. Ezek mind megtörténnek, akkor majd boldogok leszünk, és mit tudom én, igen. Ja. Na, játszottál valami érdekessel még? Az a helyzet egyébként, hogy... Hát, igen, egy játékkal mindenki, nem játszottam semmi újjal, de játszottam több olyan játékkal, amivel egy ideje nem. Na, mesélj. És akkor azokról tudok esetleg mesélni. Elővettem például a Space Engineers-t. Ja igen, azt láttam, hogy volt a Space Engineers-szel kifejezetten viharos a kapcsolatunk. Ja, amióta így bejelentették, hogy Survivor játék lesznek, azóta kicsit megorroltál rájuk, azt tudom. Nem feltétlenül azért, egy nyilatkozatukéről voltam meg egyébként, amikor arról beszéltek, hogy ők lassan időszerűnek érzik, hogy akkor ezt a Space Engineers-t így lezárják, és jön a Space Engineers 2, mert a visszafele kompatibilitás túl nagy problémát okoz a fejlesztésekben. De várjál, a Space Engineers még mindig early access, nem? Alfa! Nem, most már beta. De értetted, hogy most már beta, de hogy... De hogy annyira van messze egy kész játéktól, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát, hogy ez nem... És akkor, de még, és ráadásul nem most jelentették ezt be, hanem legalább 2 éve. És nyilván rájöttek, hogy nem kéne csinálni a dolgot mindenféleképpen, meg nyilvánvalóan felháborodott az egész világ rájuk konkrétan. Ja, de ha belegondolsz, most nem tudom, hogy egy hány fős fejlesztői brigád dolgozik rajta, de tehát azt nem... A Blizzardon kívül nagyon más játék fejlesztő cég nem teheti meg, hogy egy x éves engine-t folyamatosan update-el és upgrade-el, hogy az így a hát, kornak megfelelő színvonalat hozza. Akkor csináljátok meg időben a nyomvat játékotokat. Early access. Érted? Tehát még meg se jelent. Tehát, hogy... Hát igen, ez mondjuk és jogos. És egyébként cserébe borzalmasan fut, és ilyen tök vicces volt egyébként a streamben, jó, most már nálam nem fut annyira borzalmasan, de a streamben ilyen tök vicces volt, hogy mondtam éppen, hogy egyszer elővettem pár hónappal ezelőtt, amikor bejöttek a bolygók, ami lehet, hogy már évekkel ezelőtt voltam hónapokkal, de mindegy, tehát amikor bejöttek a bolygók, akkor elővettem a játékot, megnéztem, és végül azért nem lett belőle a tartalom, mert a 10 indításból 9-szer meghalt a játék indítás közben. Tehát, hogy kifagyott indítás közben a rákba, és ennek örömére, amikor ezt kimondtam, streamben lekresselt a játék. Tudod így állt, hogy ez nem lesz így nagyon jó. Kísértetted nem, a játékot. Nem csináltam többet egyébként, de ez nem lesz így nagyon jó. Egyébként így fun volt újra játszani vele, nagyon-nagyon üres a világ nyilván, mert nincs semmi. Tehát, hogy van egy bolygó, azon szaladgál valami, ami megtámadhat, ha éppen szaladgál valami, megtámadhat. Az új blokkok egyébként tök királyak, a nagy része teljesen használhatatlan, mert úgy értem, hogy teljesen használhatatlan, nem úgy, hogy tényleg teljesen használhatatlan, hanem úgy, hogy nagyon nehéz megtalálni azt, hogy melyik az, ami neked kell. Mert ilyen vágott ferde elemek, ugye, és azokat próbálod helyezgetni, hogy hogy illenek össze, és akkor ebből adódóan, ha sikerül, akkor nagyon jól meg lehet építeni. Viszont mire megtalálod, hát az maga a halál. Tehát, hogy az abszolút maga a halál. Egyébként vannak benne tök jó újdonságok, amik ilyen tök, vagy legalábbis nekem is a különböző hajtómű típusok, azok így tökre tetszettek. Maga az, hogy a bolygóról így elrepülsz, és akkor így kiszállsz egyszerűen, az szerintem tök jó. De amúgy nem. Nem lett sokkal jobb most se, vagy hát nem érted, tehát nincs benne sokkal több minden. Valószínűleg sokkal több minden van benne, mert van egy csomó plusz még ilyen távirányító rendszer, meg kompjúter, meg mit tudom én, de úgy, hogy a Survivor játékként gondolunk rá, akkor nem érkezett bele nagyon sok minden. Ja, ha viszont csak egy Lego készletként, akkor meg... Ha meg Lego készletként, akkor igazából nekem az a bajom, ami amúgy ilyenkor szokott lenni, az az, hogy ugye általában alkotás közben problémákat oldasz meg. Tehát azért építesz tetőt a házadra, tehát azért nem csak egy kerítés a házad, mert esik valami az égből. Ha nem esik semmi az égből, akkor nem építesz el tetőt, érted? Mert ja. Mi a rátnak építenél? És mint ilyen nekem a Space Engineers-el az a bajom, hogy általunk kitalált problémákat hivatott meg, problémákat oldunk meg, nem pedig problémákat a játékban. Mert hogy nyilván a Minecraftban is, amit építek, az is általam kitalált problémák, de hogy azért, mert a környezetben kialakul. Viszont a Space Engineers-ben így teljesen jól ellennél egy jurtában, mert hogy kaját nem kell termelni, az űrutazás igazából nem ad semmit, mert hogy vagy gondolom nyersanyagokat lehet, hogy ad. De hogyha már igazából fel tudsz állni a bolygó felszínéről, akkor valószínűleg már így meg tudsz építeni majdnem mindent. Most egyébként pont van egy ötletem, amit nagyon szívesen megvalósítanék egyébként, vagy megnézném, hogy meg lehet-e valósítani, de valószínűleg nem lehet. A kishajóra nem lehet építeni hiper meghajtót, nem tudom, hogy hívják a játékban, amivel tudsz így ugrani messzire ilyenek, és azon gondolkozom, hogy lehet-e olyat csinálni, egy bolygó körül keringjen egy dokkoló, amivel felszállsz a kishajóval, oda mész a dokkolóra, rádokkolsz, és puff, onnan találkezett használni. Távirányítással biztos. Na mindegy, ez most egy teljesen másik jellegű kérdés. Egyszer majd valószínűleg egy streamben nekiállok, és dolgozok a projekten. Szóval, hogy így izgalmas volt visszatérni, meg mit tudom én, elképzelésem sincs, hogy tudtam ennyire lelkes lenni vele kapcsolatban, ennyire sokáig jó, tudom, hogy tudtam, mert sci-fi, mert űrhajós, mert ugyanolyan jó benne az építés, mint a Minecraft, ugyanúgy jó, azért nem alkatrészről alkatrészre, mert a Minecraft nagyon jól megcsinálja azt, hogy egy nagyobb szerkezetet tényleg alkatrészről alkatrészre valósíts meg. Itt azért ezt nem csináljuk ezt így, hogy mit tudom én, csinálsz egy, összeraksz egy halom alkatrészt, amik együtt teljesen más csinálnak. Tehát ilyet nem csinálsz ugye nagyon Minecrafton kívül semmilyen játékba. Tehát mit tudom én, az, hogy hopperekből, ládákból, táblákból és némi elektronikából összeraksz egy szerkezetet, ami leszerektálja neked az itemeket, azt olyat nem csinálsz. Nyilván itt csináltak egy szerkezetet, ami leszelektálja az itemeket. Tehát, hogy azért ugye kicsit máshogy működik a dolog. De jól esett egyébként megint űrhajót építeni, szóval tök jó volt. Na, hát ez a lényeg. De ettől még nem vagy bele kivékülve. Nem, egyáltalán nem. Azzal se, hogy fut, ráadásul nem egy emberrel megcsinálták amúgy, hogy amikor megvette a játékot, akkor tök jól futott, és amikor behozták a bolygó update-et, azóta nem indul nála. Mert hogy viszont nem futott jól. Tehát, hogy ez nagyon rossz. Én az Evolve-val voltam így, hogy kapott egy update-et, és onnantól kezdve nem akart nagyon csatlakozni a szerverekhez. És ez így kicsit kellemetlenül érintette az experience-emet. Igen, ez nem tesz nagyon jót általában sajnos, és a Space Engineers esetében is ez van, és ráadásul ilyen tipikus mire fel, tehát itt van körülöttünk egy teljesen puszta táj, és értem, hogy rá lehet menni, és értem, hogy innen fel lehet menni a világűrbe, és én mindent értek, de hogy így, de nem szép, ráadásul ugye a fejlesztő csapat párhuzamosan két játékot húz, azt nem is tudom, hogy a Medieval Engineers-szel mi van, tehát hogy az... Azt is én kipróbáltam, és nagyjából egy órán, ha van a játékban, és így totál elundorodtam tőle valamiért. Mert nem építettél katapultot. Én azonnal elkezdtem katapultot építeni, és nagyon-nagyon-nagyon király stream kerekedett belőle. Egy nagyon-nagyon király stream kerekedett abból a dologból. Na jó, ha ilyen szemmel nézzük, még jó, lehet poén, de most ha egy átlagos emberkének a szemszögéből nézzük, hogy most így... Játszok én több 10 órát ezzel a játékkal, vagy ne? Nekem sincs. Tehát a Medieval Engineers-ben nekem sincs. A Space Engineers-szel kapcsolatban felesleges lenne hazudni. Szerintem az a játék, amiben a legtöbb időm van jelenleg a Steam-en. Unblock. Igen. Méghozzá 282 órával. Szóval én erre a játékra rácsúsztam el annó. Rácsúsztál, aztán csúnya trip kerekedett belőle. Mi? Aztán, igen, ezért mondom, hogy viharos volt a kapcsolatunk, mert nagy volt a szerelem, és aztán meg nagy volt a nem szerelem, amikor... A csalódás. Igen, nagyon nagy volt a csalódás, amikor elérkezett annak az ideje, hogy a csalódás ideje jöjjön. Szóval ez egy kicsit szomorú, de ennek ellenére igen. Tehát, hogy én élveztem, és tökre szeretném, hogy jó legyen, de hogy most már egyáltalán nem fejlődik abban a tempóban, nem fejlődik abba az irányba, hogy ez valaha megint felkeltse valakinek az érdeklődését. Régen nagyon sokan rárepültek, mert egy olyan izgalmas építős játék, amiben azt várták, hogy majd így tudod, így dolgokat tudnak csinálni, amiket így a többi játékban nem nagyon, de így nem annyira jó. Viszont amire rájöttem, hogy elképesztően király mindennek a modellje most már. Tehát az összes alkatrésznek, meg az összes blokknak mindennek nagyon-nagyon király modelljei vannak. Nagyon részletesek, sokkal jobban néznek ki, mint régen. A hajtóművek, azok még pont rondábbak, az egyik típusú hajtómű. De hogy a hajtóművek jobban néznek ki, a leszálló talpak jobban néznek ki, a különböző E3D-t igénylő, tehát a tartályok, az ilyenek mind jobban néz ki. Úgyhogy alapvetően haladnak egyébként a fejlesztéssel, csak nem, tehát hogy nem érzem már azt, hogy lenne egy kiforrott koncepció mögötte, hanem inkább azt látom, hogy így rohangásznak azután, amit is szeretnének a népek. És akkor azokat így megcsinálgatják, és így jó lenne egy légzáró ajtó. Ó, egy légzáró ajtó, és így értem én, de jó lenne az is, ha futna a gépemen. Tehát, hogy így, és folyamatosan jönnek a bugfixek, én hetente nagyjából nézem az update videóikat, nagyjából, de hogy így általában inkább bugfixek most már, ami ugye annak el, tehát az a baj, hogy még az az érzés, hogy ilyen nagyon szignifikáns játékelemek nincsenek benne a játékban. Uh-huh. És közben egyébként már atom régi. Tehát, hogy nem is tudom, mikor az első Space Engineers epizódom. 2012, pont itt, azt hiszem. 2014? Március 20. Még otthonról, te jó Isten. Mert, hogy még anyu még tal. 2013 októberében jelent meg a Space Engineers korai hozzáféréssel. Ami azóta is rajta van. Nyilván jó, de most már legalább ott. Tehát ezzel nincs igazából semmi baj. Ez nem a játéknak a traumája amúgy. Hát, ahogy vesszük, mert a korai hozzáférésben volt az, hogy nagyon sokat nyavajogtak az emberek ezért, aztán utána berakták. Aztán nagyon sokan kezdtek el nyavajogni azért, hogy azt miért rakták be. Akkor utána kivették. Aztán utána megint kezdtek el nyavajogni, hogy miért vették ki, rakják be másképp, megcsinálták, és akkor megint az első csoport kezdett el nyavajogni, de miért nem úgy rakjátok vissza, ahogy eredetileg. Tehát, hogy így folyamatosan így a nézői vagy a játékos feedback áldozata volt a fejlesztői gárda. De hogy erre mondtam azt, hogy ez nem feltétlenül a játék hibája, hanem ez a műfajé. Tehát, hogy az early access játékoknál folyamatosan fenntartani az érdeklődést, az marha nehéz. De már az marha nehéz belülni, hogy grafikailag hogy kéne kinézni a dolognak ahhoz, hogy jó legyen. Tehát, hogy már az ilyen teljesen kérdéses. Tehát, hogy ilyen Tehát ez nem egy egyszerű dolog, és ez az early access, ez még csak most kezdjük megszívni igazán. Mert tényleg, mert hogy ugye mindenki lépett bele az early access, mert kezdték el a játékokat, de ugye most jön az időszak el, hogy már az emberek kezdjék unni azt, hogy... Egyik játék sincs kész. Hogy nincs kész, és nem, nincs benne igazán valid tartalom. Az a tartalom benne, amit te beleadsz gondolatból. Hát 2013... tavaszán jöttek az első Early Access játékok, ha jól emlékszem. Tehát most lesz a negyedik éve, hogy ez a piaci modell így létezik. Úgyhogy valószínűleg igen, 4 év. Tehát ez az időszak, amikor így a gyereket beiratod óvodába, meg tehát így 4 év az idő, amíg így végigmennek dolgok az emberek életében, és valószínűleg tartom, hogy az Early Access is most fog így nagyjából élni egy ilyen hát, forduló. Azon gondolkozom, hogy az első 3 Early Access játékból, amiket vettem, ami a Rust, uh-huh. A Daisy, jaj. És a Seven Days to Die volt. Ez a tökéletes csokor, ami leírja. Én ezt gyakorlatilag egy ilyen 1-2 héten belül vettem ezeket a játékokat amúgy. Én magam lepődtem meg a legjobban, mert nem hittem, hogy van annyi pénzem amúgy rá, csak mindegyik ilyen, tudod én, GameStar videót is vettünk belőle, meg mit tudom én. És ezek közül szerintem egyik sincs kint még Early Access-ba. Egyik sem. Mondom, nagyon szép csokrat sikerült így összeválogatni spontán. Az a helyzet, hogy nem volt nagyon nehéz. Ja, a Seven Days to Die is Early Access. Mondjuk Én ebből a Jó, mondjuk a Daisy szerintem soha nem fog elkészülni. Én ebből a szempontból szerencsésebben merítettem, mert nekem az Overworld volt az első, az a Dungeon Keeper Igen. utánzat, ami aztán kijött Early Access-ből, de nekem annyira akkor már nem volt izgalmas. Egyébként nem egy rossz Dungeon Keeper játék, most ez egy olyan vicces, hogy Dungeon Keeper játékként apostrofálom, és nem az eredeti neveként, tehát, de ez is így mutat valamit, igen. Akkor a Don't Starve, azt is Early Access korában vettem meg, az is nagyon hamar kikerült, és az egyik, tehát egy példaértékű Early Access így a szememben. És a Don't Starve. A Don't Starve mindenképpen példaértékű. A Don't Starve mindenképpen példaértékű. És akkor, hát mikor is? 2013 decemberében jött ki a Rust, és én valamikor január-február tájékán vettem meg. Jó, de a Rust azóta már motor cserélt, meg mit tudom az, én. Az konkrétan így Főnix madár módjára a hamvaiból föltámadt, és megint kezd elfogyni szegény madárnak a teste, hogy aztán valószínűleg megint felgyulladjon, és a hamuból. Igen. Hát nem tudom, igazán jönnek hozzá az update-ek oda is rendszeresen, de olyan nagy lélegzetelállító dolgokat már nem raknak bele. Ott is már, tehát tavaly ígérték, hogy 2016-ban leveszik róla az Early Access bilétát, nem tudom, hogy miért nem tették. De azt is mondom, folyamatosan update-elik, és nincs vele gond, csak így elvi szinten nem értem, hogy miért nem veszik le róla az Early Access bilétát, mert amúgy tényleg a Rust is tipikusan az a játék, hogyha van hozzá idegzeted, akkor nagyon-nagyon tartalmas. A Rust is az a játék, hogy hiába jelenik meg valamikor, akkor is jön még hozzá update-t. A Minecraft-ről is levették az Early Access cuccot, és azóta is jön hozzá tartalom, de hogy a játékot akkor, amikor kiadták, akkor ez egy teljes értékű játék volt, tehát érted? De hogy már előtte három patch-el is az volt, tehát hogy a Rust-nál is ezt érzem, hogy a Rust-tal én nem, van valami szignifikáns dolog, amit még hozzá akarnak adni? Hú, most az elmúlt hónapokban nem nagyon követtem, hogy őszinte legyek, de igazán bár nem, nincsen szerintem olyan dolog, amit így nagyon hozzá kéne adni a játékhoz, hogy kiadhassák. Tehát oké, amikor így újra bootolták az engine-t, akkor én értem, oké, ott kellett neki egy másfél év majdnem. De most már olyan szinten van benne az építkezés, a felszerelések, a különféle ilyen PvP balanszok, hogy nyugodt szívvel ki lehetne adni, és ráadásul tényleg gyönyörűen néz ki a és játék. És ráadásul ez soha nem áll meg, tehát hogy... Tehát, hogy az ilyen jellegű játékok, amik ennyire... én nem értem, tehát engedjétek el. Mert azt tökre értem, hogy Early Access-ben van jelenleg az Oxygen Not Included, mert nyilvánvalóan érted, tehát, hogy még most készül. Tehát, hogy így konkrétan még most készül. De egy csomó játék, a csomó játék esetében 100%-osan biztos vagyok benne, hogy nem csinálnak semmit. Tehát Daisy elképzelésem sincs, hogy hol van jelenleg, de nem hiszem, hogy az valaha azt fogják mondani, hogy kijött. Akkor megnézem. A Subnautica, na az is egy olyan Early Access játékom, ami így büszke vagyok rá, hogy a könyvtáromban tudhatom. És ki fog kerülni most nyáron már Early Access-ből, nyár elején. Aha. Akkor ott van nekem a Gadas, amiben sikerült 50 órát beletolnom, úristen. Én nem. Várjál, hogy ez nekem megvan egyáltalán, Gadas. Nem, jó, oké. Okay. Helyes. Tehát az a játék, ami így tök jól indult, tök hangulatos, tök jó volt a koncepció, aztán utána a játékmechanika az gyakorlatilag megölte az egészet. Én egy állat vagyok, és én 50 órát így beletettem, mert nem vagyok normális, de amúgy az nem jó. Akkor a Plague Incorporation, na arra is büszke vagyok, hogy ez a könyvtáramban van. Factorio, úgy szintén. Kis büszkeségem. A Factorio is nagyon, igen, tehát azért vannak, de hogy nem, tehát főleg nem az open world túlélős játékok között nincs nagyon-nagyon sok, ami... Escapist, az is nagyon ami jó. Nagyon-nagyon tartja magát. Prison Architect, az is nagyon, igen. Az ilyen must buy kategória, valaki szereti a management játékokat. Az biztos. Nem, nekem most az egyébként ilyen tök nagy csalódás, vagy nem is azt mondom, hogy tök nagy csalódás, de igazából azt mondom, hogy tök nagy csalódás. Rimworld? Nem, a Rimworld tök fun. Ja Istenem, hogy hívják? Az Echo. Echo. Echo. Azt hiszem ennyi a neve. Már mindjárt kiderül, hogy mi a neve. Echo Open World. Echo, ennyi a neve. Global Survival Game. Old trailer. Mennyire old? Hát így content alapján pretty old, de mindegy, tessék, adok egy trailert hozzá. Echo néven fut, és ez a lényeg, hogy ez is egy Open World Survival játék. És közös gazdasággal operál mindenki, és ugye az a lényeg, hogyha kivágod az utolsó fát, akkor nem lesz több fa. Ismerős. Tehát ugye akkor, hát mert beszéltem róla egyébként mostanság, mert írtam nekik egyébként, hogy adjanak játékot, visszaírtak, hogy no, thanks. Ők nem adnak játékot, mert az csúnya dolog lenne azokkal szemben, akik támogatták a projektet, viszont itt a link, ezen vásárolhatok nyugodtan, úgyhogy meg is tettem. Ez nem egy ilyen nagyon-nagyon régóta Early Access játék, tehát ez azért bármelyik azért, de simán lehet, hogy ez is nagyon régóta dolgoznak, tehát nem tudom, mióta elérhető. És... borzalmasan fut. Tehát, hogy nem tudom, hogy jó a játék, mert addig nem jutottam el, mert borzalmasan fut. Szörnyen. Nagyon durva. Tehát nálam alulról karcolja stream nélkül a 30 FPS-t. Úgyhogy már lejjebb van véve fullról. Tehát én nem értem, hogy ők mit csinálnak, de hogy nem... Biztató. És akkor így érted, így igazából ezt nem azért nem adtak, mert nem szép dolog a többi támogatóval szemben, vagy ilyenek, mert azt mindenki össze tudja logikailag rakni, hogyha én csinálok róla egy videót, az egy kicsit többet ér pénzügyileg, mintha megtolnám, és megvenném egyszer a játékot. De hogy te jó Isten, hogy ez mennyire rosszul fut. Úgyhogy most... Nekem van egy elég nagy csalódásom még, a Dark Out. Az konkrétan ilyen Terraria klón, csak szebb grafikával és sci-fi. Aha. És nekem nagyon bejött, tehát 60 órán van benne. Csak aztán a fejlesztők alól kicsúszott a talaj, és így megakadt a játék fejlesztése nagyjából fél évvel a megjelenése után. És utána így elmaradtak az update-ek. Ma meg ott tartunk, hogy gyakorlatilag a játék az ilyen játszhatatlanságig generál bugokat meg kikresselt. Ezt nem tudom, hogy sikerült összehozniuk egy alapvetően stabil buildből, hogy így önmagától így nem hát tudom, valószínűleg, elrohagyjon. Valószínűleg kellő mennyiségű pont olyan update-et hoztak ki, hogy ne fusson tőle a játék többet. Szóval én azt nagyon sajnálom, tehát magán az is, hogy így, tehát az is oké lett volna, ha úgy marad a játék, ahogy, de az, hogy így most konkrétan így kikressel a játék, meg ilyen álló hibákat generál, az nagyon nem jó. Úgyhogy én azt nagyon sajnálom azt a játékot, mert egyébként szerintem ez írtó király lett volna, azt meg tudják csinálni. Csak valamiért rajtam kívül nem sok embernek tetszett. A jó ég tudja. Vannak ezek a játékok, amik így megmagyarázhatatlan okokból, de nem kapnak szárnyra, pedig jók lennének. Egyébként van egy csomó ilyen, volt egy játék, ami pont az ellenkezőjére ment rá, mint amúgy, amire ezek az Early Access dolgok, és nem volt hajlandó kiadni, amíg ő nem érezte a Cube World. Jaj. És mindenki elképesztően fel volt hype-olódva rá, mindenki nagyon-nagyon várta, csak az én baráti társaságomban nem tudom hányan megvették, köztük én is egyébként, mert hogy ez mennyire király, meg mit tudom én, és ilyen, tudod, így leült egy hét alatt a lelkesedés körülbelül, és ilyen, én itt csináltam bele három videót, egy videó felvételt, és így nem élveztük annyira, hogy neki akarjak ülni még egyszer. Dettó, én se találtam a játékban egy idő után a kihívást, tehát így lehetett menni előre, de igazán semmi cél nem volt, és nem inspirált a játék arra, és hogy közben egyébként egy csomó minden tök jó. Tehát tök jók a fajok, tök jó az, hogy te csináld a fegyveredet, egy csomó minden tök jó, de hogy nem, közben valamiért mégse. Tehát hogy az például egy olyan játék, amit mindenki tökre várt, hogy mennyire elképesztően király lesz, és aztán így tökre nem lett az végül. Nagyon fura. Hú, viszont nekem most van egy nagyon nagy kedvencem, az Endless Space 2. Azzal játszom most sokat. nagyon király. Tehát az is most Early Access-ben van, és várhatóan a nyárra ki fog jönni belőle. Most a héten fog kapni egy update-et, beraknak egy új fajt, meg nagyon sok minden mást így a játékba, és annyira király ilyen körökre osztott fekiteki játék, tehát ilyen 4X-es űrstratégia. Tehát én így iszonyat jókat csillenek rajta, és így élvezem a játékot. Meg nem mellékesen, a gyerek is nagyon szívesen alszik rajta az ölemben. Ami még vonzóbbá teszi, tehát az a kis plusz. Így elkezdünk játszani, így nézi, és így bealszik rajta, és így tök jó. Ja, ez mennyire aranyos. És így nem ficánkol közben, nem akarja lerúgni a billentyűzetet, meg egyebek, meg nem akarja ő játszani, csak nézi, mennek az űrhajók, bolygók, meg mindenféle ábrák, és akkor így hirtelen így elalszik. És így tök jó. Úgyhogy szeretem az Endless Space 2-t. Ja, igen, az rendben van, megtalálta. A Gézzel főszerkesztőjét, a Mosítól hallottam ilyen történeteket, hogy ugye neki nagyon sok ideje van a WoW-ban, tehát ilyen több mint fél év tiszta játékidő. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sok ideje van a WoW-ban. És hogy hát így beszélgettünk ezekről, meg mit tudom én, hogy reagál mondjuk a felesége arra, hogy ő ugye ennyit játszik, mert hogy már ennek a nagy részét házasan töltötte el, hanem az egészet. És mondta, hogy náluk ez tökre így megvolt, tehát hogy amikor ő vovozott, akkor a gyerkőcöt oda lehetett adni a kezébe, és akkor addig ő, érted, addig a gyerkőc is el volt igazából, úgyhogy az anyukának ilyen nyugodt időszak volt, úgyhogy ő annak ellenére, hogy a férje, mit tudom, az elmúlt 10-10 év alatt több mint fél év játékidőt tolt bele a WoW-ba, ez ilyen tök pozitív. Na, ez abszolút jó, és a gyerek azóta nem ragad így kaszát, meg két élű dupla bárdot. Nem, nem nagyon. Jó, tehát hogy így nincsen ilyen negatív feedback. Nem nagyon. Én találkoztam többször a sráccal, az egyikkel, szerintem teljesen aranyos. Jó. Mert hogy ugye az a nagy félsz van, hogy úristen, ha már ilyen kiskorban így videójátékot lát, meg minden, akkor így ilyen őrült lesz a gyerekből, meg így gyilkolni akar, meg epilepszia, de szerintem nem. Szerintem, hogyha a szülő kicsit odafigyel azért, hogy tényleg ne GTA-ba a belezést mutassa a gyereknek, illetve megfelelően interpretálja a dolgokat neki, tehát elmagyarázza, hogy mit lát és miért látja. Igen, igazából szerintem magával a GTA-val sincs feltétlenül baj, hát beszélik nyilván egy bizonyos kor alatt, de. Tehát egy bizonyos kor alatt van baj, de hogy... De ja, ez ilyen izgalmas kérdés. Na mindegy, szóval ezen kívül játék tekintetében mint a Space Engineers-en kívül az Oxygen Not Included-nak a Thermal upgrade-es dolgával játszogattam. Ugye az most ilyen extra dugott cucc, tehát ugye a Steam-en kell átállítgatnod dolgokat, hogy... Az mi? Arról meséljél már, mert azt így nem követtem ezeket az extra update-eket. A hővel kapcsolatos dolgok kerültek be leginkább, tehát hogy most már tényleg foglalkoznod kell a hővel, nem csak az van, hogy hát ez hőt termel, ez meg nem termel hőt, hanem így... Hát így tényleg megkattannak az emberkéid, vagy hát nem nagyon jó nekik, amikor... De nekem van egy emeletem, ahol valahogy így 50-56 fok van, és ott így nem szeretnek annyira lenni, tehát így nem nagyon járnak oda. A növények azok nyilván kihalnak a túl nagy melegtől, viszont most már egyébként fully operational az a rendszer, ha sikerül megépítened, hogy valahol előállítasz 100 fokos vizet, akkor azzal tudsz vizet tisztítani. Tehát, hogy akkor abból vízgőz lesz, és ha azt máshova elszállítod, ahol lepárolod, lecsapatod, vagy lecsapatod. Ott tiszta víz fog lecsapódni, tehát, hogy lehet most már így vizet tisztítani, és ugye az akkumulátorok meg így is úgy is termelnek hőt. Egyelőre viszonylag békésen rá lehet, csak úgy flat rá lehet dobálni a vizet az akkumulátorokra. Viszont eléggé trükkösen kell megcsinálni, nem egyszerű megépíteni, mert be kell állítani viszonylag pontosan, hogy mennyire vastag a vízréteg a szoba aljában, mert a víz nagyon jól vonja el a hőt, és akkor nem kezd el párologni, hanem túl nagy mennyiséggel a víz, ugye? Tehát, hogy nyilvánvalóan felmelegszik a víz, mit tudom, csak 99 fokra, és így nem. Tehát párologna az is valamennyit a valóságban, meg már az valószínűleg bőven elég lenne azért, hogy így elkezdje tisztítani, de hogy még nem az igaz, itt a játékban egyáltalán nem. És ezzel kapcsolatban egyébként be is kerültek új dolgok, tehát ilyen melegítők, meg ilyen hűtőrendszerek, amik ilyen gázokat lehűtenek. Vannak egyébként ilyen játékmechanikák, amikkel gyakorlatilag légkondikat lehet összerakni, meg meg ilyenek, tehát hogy van egy új biom, ami ilyen jeges, havas. Én szerintem, ha a bázisodból kipumpálod a meleg levegőt, lepumpálod a jeges havas biomra, és onnan visszapumpálod, akkor ott valószínűleg valamennyire lehűl. És közben ja, hogy csak így ott ilyen hűtőként funkcionál. Ah, igen. Illetve ezekkel érdemes játszani mindenképpen. Tehát, hogy most ez az, ami ugye így, amire így a leginkább figyelnek, és nagyon durva egyébként a gázoknak a tehát, hogy maga a gázoknak a rendszere is már tök jó volt, és ezt most megdobták a hővel, és a hő is ugye nyilvánvalóan felfele száll, tehát nálunk a bázison például az a szerencse, hogy ez a nagyon meleg szoba, ez a hálószoba fölött van. És nincs hőszigetelő falam, majd lesz, de hogy meg ilyen tök érdekes, hogyha dolgokat kiütsz a falból, akkor érdemes őket ott hagyni, ahol vannak, mert akkor lehűlnek, és nem viszel be a bázisodba a hőt. Ah. És csak akkor elpakolni őket, amikor már lehűltek, és akkor, amikor elpakolod, akkor nem borítod be a bázisodnak a hőegyensúlyát. Tehát, hogy most már ilyenre is figyelni kell. Láthatod is egyébként pont most a streamben, hogy kim van az akkumulátorok, kim vannak a rákban. Nyilván egyébként tök izgi amúgy, mert fölfel, hogyha kiásol, akkor ugye egy idő után vége van, és egy ilyen függőleges hűvőn ki lehet el, és ott már ilyen elég hideg van. De azt hiszem, hogy tök sok oxigéned van. That's Hawaii-ról. De hogy ezt így, hogy sikerült, avval az egy darab algapumpával sikerült ennyi oxigént Beállítani? Én nem szeretem az algapumpákat, én izéket használom, az algatelepeket. De hol vannak az algatelepei? Hát még sehol. Ja. Tehát, hogy ez még az eleje a bázisnak. Igen, tehát amit ott látsz, az jelenleg azok még az oxigénkövekből származó oxigén. Ja, én meg azt hittem, hogy ilyen próbát. De azt az egy terem, ami ott van, az az oxigénpumpa, de egyébként ez még a legesleges legeleje. És akkor aztán alakítom az algatelepeket, és utána pedig majd akarok a vízzel is szórakozni. Nagyon szeretném megoldani ezt a fertőtlenítő dolgot, bár egyébként még soha nem sikerült túlléptem az algakorszakon se. Mármint úgy értem, hogy amikor elfogy a környékről a kibányászható alga, még azon soha nem léptünk tovább, mert ugye most volt egy épülőbázisom, ami már túllépett ezen a részen, de hogy ahhoz, abban meg ugye nem volt benne ez a frissítés, úgyhogy amiatt újat kezdtem. És... Ja, ne is mondd, ez tényleg az a játék, ahol így hetente egy újat kezdesz kb., mert... Én láttam egyébként van. Mostanában azért olyan bázisokat, amik ilyen 200-260 ciklusnál tartottak. Hmm. Ráadásul úgy, hogy nem a saját hányásukban tartották őket. Ó, de is pont. Én ebben a játékban kiélem a legsötétebb vágyaimat és gondolataimat. Tehát így két hete az volt a content, hogy az emberek vizeletéből és hányadékából gondoltam, hogy csinálok én majd tiszta vizet. Nem jött össze, mert nem akartak maguk alá vizelni és hányni. Pedig én mindent megtettem érte. A hálószobák éjszaka nem tudják megakadályozni. Nem, tehát hogy így egyszerűen az volt, hogyha így bezártam az embert az én kis ketrecembe, aminek ugye ilyen vízáteresztő padlója volt, ami alatt ott volt a pumpa, ami így a víztisztítóba szállította volna a cuccot, akkor így állandóan ki akart menni, és így minden biológiai létszükségletét háttérbe tolva, ő ki akart onnan menni. Folyamat. Hát és nem, így igazából az egész bázist használni kell, meg úgy kell, hogy nyilván ez nem, tehát nem lehet őket brute force rákényszeríteni valamire, viszont de én brute force volna az ágyakat, akkor oda mentek volna maguktól. Na, szóval én ilyen brute force-sal megpróbáltam megoldani. Volt egy minimális sikerélmény, mert az egyiket is sikerült végül így rábírnom arra, hogy könnyítsen magán. És működött a rendszer, csak szerintem itt ezen még finom hangolni kell mind a kivitelezés szempontjából, mind pedig játékmechanika szempontjából a készítőknek, hogy egy ilyen konstrukció működjön. A múlt héten pedig a trágyából oxigént szándékoztam előállítani. Ami viszont működött. Tehát, hogy így külön raktam a budikat, megvártam, hogy telerakják őket, és utána hagytam, hogy ott rohadjon, vagy pedig kirakják komposztba, és az ott keletkező gázokat megtisztítottam a légtisztítóval. Akkor keletkezik oxigén? Igen, az oxigént csinál. Jó, de várjál, de az viszont ízét eszik. Az eszik valamit, ez a cucc. Valami szűrőd, de az még nincsen jól lefejlesztve, hogy ahhoz a szűrőhöz mi kell. Azé, ráadásul, amivel lehet játszani, tudod, vannak azok a darásszerű lények, azok containment oxygen-t, vagy valamit esznek, és azok algát dobálnak, úgyhogy azokból, nem algát, slime-ot dobálnak, úgyhogy azokból lehet farmot építeni, viszont azok nagyon könnyen meghalnak a hőtől. Ja. Úgyhogy ott nem szabad a hővel szórakozni. Úgyhogy, ja, nagyon, nagyon király, és nagyon jó irányba halad ez a játék, úristen, és nagyon, nagyon szeretem. De nagyon elővigyázatos vagyok vele, bár egyébként ennek a fejlesztői már bebizonyították, hogy hogy kell ezt csinálni, de ettől függetlenül nyilván A következő projektem, bár ehhez még kutató munka szükségeltetik, a hullákból előállítani valamit. Tehát, hogy ott hagyom a hullákat rohadni, és valami keletkezik belőlük, és azt valahogy így visszaforgatni a rendszerbe lehet Mert ha mondjuk a hullákból csak fertőzött oxigén keletkezik, akkor már jók vagyunk. Én nekem nincsenek hulláim soha. Nekem sikerült az... Jó, volt egyszer. Az előző streamben első 5 percében kinyírni 2 embert a 3-ból. Jó, de azok általában idióták is megérdemlik a halált, mert mint hogy... Abszolút egyetértek. Azok szoktak meghalni, akik bezárják magukat, meg ilyenek, tehát hogy... Vagy maguk alatt kiásnak mindent, és nincs izéjük, tehát hogy... Ja, te meg nem veszed észre. Ja. Na, de kíváncsi vagyok, hogy ezt a hős update-et, ezt mikor rakják be az éles buildbe. Én nem is tudtam egyébként, hogy van, úgyhogy én csak így leültem streamelni, és akkor mondták a nézők, hogy hát ebben nincsen benne egy csomó minden, mit tudom én. Ráadásul ugye ilyenkor egy kicsit nehéz, mert ha nem tudod, hogy mi van benne, nem tudod azt, hogy vannak-e tárgyak, vagy ilyenek, csak azt tudod, hogy van mit a hőkezelés, akkor ezt így nem tudod megnézni azonnal. Ha megnéztem utána, hogy vannak-e tárgyak, és akkor utána tudtam ellenőrizni, hogy vannak-e tárgyak. Úgyhogy, de hogy addig ugye így álltam, hogy oké, akkor most indítottam egy új mapet, akkor ez most jó, és akkor mondták, hogy nem, ki kell menni itt, és akkor linkelte el valaki, hogy ezt kell csinálni, és így, áhá, hát ez nem az, amit eddig csináltam. Ah, tök jó. Ja, elég cool. Egyébként ez a játék az tök jó irányba halad. Én most jelenleg ezekkel játszottam, meg nyilván a No Man's Sky-nak az új update-jével játszottam még. Most már megvan az összes jármű az újak közül. Ugye 3 új földi jármű van, és most már mindegyik elérhető. Aranyosak, meg jók. Tehát, hogy ezt nem mondom, hogy nagyon jók. Az alapjármű az így jó körülbelül mindenre, a nagy tank az nagyjából így nyersanyagot farmolni, a pici meg elég gyorsan mozog. De a picinél gyorsabb a hajód, a nagynál nagyobb. Tehát, hogy a nagy igazából a bányászat szempontjából az azért az egész jó. Én a pici az, amit nem érzek nagyon hasznosnak. Van egy ilyen szöcske, amit tudod, úszik a víz tetején, viszont az valószínűleg nagyon hasznos lesz, amint egy vízes bolygóra kerülök. Mert ugye az meg lebeg a víz fölött, és emiatt nem kell tudod így, tehát hogy tudsz közlekedni vele a vízes bolygóra. Hát én majd nyár végén nézem meg, hogy milyen update-et kapott még a játék, aztán lehet, hogy beugrom, ha épp nincs más. Én nem tudom. Tehát, hogy én fölösleges lenne azt ejteni, hogy nem érte meg a pénzt, amit kifizettünk érte, mert van benne a pillanat, van benne 48 órám. Az simán megérte a pénzt akkor. És ebből lesz még sok, és ennek a nagy részét még streameltem is, szóval. Visszaforgattad a rendszerbe. Na jól van, akarsz még valamiről mesélni? Nem. Jó, akkor én mondom, hogy nekem mi volt. Nekem volt egy új játékocska a héten. A Holy Potatoes, We Are in Space nevezett egy kis menedzserjáték. Nagyon gondolkozom azon, hogy én is kipróbálom, mert nagyon tetszik. Nagyon kis cuki. Tehát, és valószínűleg az emberek szeretik. Ennek van egy előzménye a Holy Potatoes Weapon Shop, ahol konkrétan egy fegyverüzletet kellett menedzselni. Na itt viszont az űrben kalandozunk, és egy űrhajót kell. Kicsit ilyen FTL-szerű, tehát így az űrhajót kell fejleszteni, a csata, berendezéseket. A csata az egyben majdnem onnan lett átemelve, de kicsit le van azért butítva az is, tehát nincsen például ilyen átsugárzás, meg hasonló dolgok. De Ha nagyon egyszerűen akarjuk ezt a játékot nézni, akkor van egy kis menedzsment része, hogy az űrhajódat fejleszteni és a nyersanyagokat elkölteni űrhajó fejlesztésekre, illetve az emberek fejlesztésére. A másik része pedig egy körökre osztott harcrendszerű ilyen kalandjáték. Tehát amikor így kiválasztod, hogy melyik fegyvered az ellenfélnek melyik rendszerét lője, vagy fegyvert lősz, vagy pedig hajótestet, és akkor így leamortizálni az ellenfél hajóit, és tényleg ilyen nagyon mókás, tehát így folyamatosan tele van ilyen popkulturális utalásokkal, tehát ilyen Barbie krumpli, meg Eggward Norton, meg ilyenek vannak benne, tehát így tényleg így borulsz le a székről, meg nem tudom, ilyen Ellen Ripley hasonmással is találkoztam már, nagyon kész. De igen, ott van Eggward Norton, ott a, most itt látható ott a konditeremben, és ott meg Margaret Thatcher, aki meg ott sétál a folyosón. Tehát ilyen nagyon, nagyon elborult humor van a játékban. Pont tegnap néztük meg az Iron Lady-t. Akkor még pont ide vág. Igen. Na és igazándiból nekem az volt a verdikt, ja, és van egy nagyon cuki kör alakú ilyen golyócica, aki ott van a hajó végében. És egyébként csak nekem tűnik úgy, hogy amúgy szép a játék, mert én... Ja, szépen néz ki, cuki. Ilyen kis cuki játék. De nekem az volt a verdikt, hogy így egyszerű, de nem kérnek érte sokat. Tehát ezt még szerintem el lehetett volna jobban mélyíteni, és akkor nagyon király lenne a játék, de igazándiból arról van szó, hogy mész a bolygókon, közben van egy ilyen vicces kis sztori is a háttérben, ami tényleg ott is van ilyen Indiana Jones-tól kezdve mindenféle más utalás, tehát hogy ott is így, egy ilyen közepes angol tudással ott is így szétrölgöd az agyadat, és... Az a két nagy problémám van. Az első, hogy a hajódat nem tudod leváltani más modellre, mármint az egész űrhajót, pedig nagyon jó kis űrhajó modellek vannak benne, amiket így az ellenfelek hoznak. A másik problémám pedig az, ennek inkább csak utána olvastam, nem jutottam még el odáig, hogy a játékot, ha végigjátszottad, akkor utána így gyakorlatilag csak újat kezdhetsz, és jelenleg nincsen benne egy ilyen Game Plus mód, vagy tehát nincsen egy ilyen végtelenített játék, hogyha valakinek nagyon bejön ez a játékmód, akkor azt így tudja folytatni akár a végtelenségig, hanem véges a játék. De mondom, tehát amíg odáig eljutsz, azt szerintem kapásból ilyen 10-15 játékóra. Ez még egyébként az nem annyira sok, meg annál azért sokkal többet ki lehetne hozni ebből a műfajból, vagy legalábbis igen, tehát egy ilyen játékból. Az biztos, de mondom, tehát az egészért nem kérnek többet, mindjárt meg is nézem, hogy... 15 euró. 15 euró, igen. Tehát 15 euróért szerintem abszolút rendben van, és közben így jól mulatsz, aranyos, kedves, tehát még a kisgyerekednek is nyugodt szívvel odaadhatod, bár ő mondjuk nem fogja érteni, hogy mi történik benne sok helyen, de mondom, nekem egy nagyon kedves kis játékocska volt. Én azt nem értem egyébként, hogy annyira szépen megcsinálták a grafikai részét a játéknak, tehát hogy annyira jól meg van rajzolva, mert én tudom, hogy furcsa dolgokat tartok nagyon szépnek, oké, ez. Hogy lépjünk tovább. De szerintem annyira jól megvan rajzolva a játék, hogy nem értem, hogy miért nem fektettek bele akkor annyi munkát, hogy ne csak 15 óra játék. Tehát, hogy érted? Tehát, hogyha már megrajzoltak minden vackot hozzá, és nem is kellett volna nekik kitalálni feltétlenül egy csomó mindent a játékhoz, akkor miért nem csinálták meg jobban, úgymond? Vagy így nem... Igen. Ez a Holy Potato, én úgy veszem észre, hogy inkább így a gegekre épül elsősorban, meg így a vicces szituációkra és fegyverekre. Tény, és lehet egyébként, hogy nincs mögöttük a szaktudás, hogy megfelelően összerakjanak egy Faster Than Light játékot, amit egyébként imádnék telefonon játszani. Hajjaj. Androidon, mert tudom, hogy iOS-en van. De tényleg olyanok vannak... Még egy érve az iPhone mellett. Olyanok vannak, érted, hogy ilyen tehénytőgy, ágyú egy űrhajón. És akkor az ilyen tejjel lövöldözi a másik űrhajót, és akkor így úristen mondom. Tehát ilyen szintű dolgok vannak benne, és hogyha mondom, egy kicsivel tovább gondolják az egészet, és még hozzáadnak egy-két extra mechanikát, vagy váltható űrhajókat, akkor egy nagyon-nagyon jó játékot kapnánk, amit akár így zsinórba újra játszik az ember, vagy nem teszi le konkrétan. A közvetlenül nekik írtál, vagy valamelyik ilyen kulcsosztó oldalon? Azt hiszem, közvetlenül írtam. Cool. Oké, csak azért, mert hogy nagyon viszket a kezem, hogy megveszem a bundle-t. A 27 euró a két játék, tehát a két holy potato együtt. De gondolom, most így negatívnak hangzik így, amit most mondok róla, de igazság szerint egy nagyon jó játékról van szó. Csak én még elbírnék benne viselni több játékmechanikát gond nélkül. Nekem ez olyan kritikának tűnik egyébként, ami azért kritika, mert hogy egyébként nagyon jó lenne a játék, és nem úgy hiányoljuk, hogy így borzalmas, tehát nem No Man's Sky kritika ez, hanem az a fajta kritika, amikor csak így, tudod, így érzed a potenciált, és lehetne még jobb a dolog. De kíváncsi leszek egyébként most aztán abszolút, tehát már amikor láttam a videót róla, amikor láttam, hogy kiraktad már, akkor nem néztem végig, tehát azért az nem, de hogy belenéztem, és már akkor nagyon-nagyon tetszett. Ja, igazániból tényleg lehetne egy kicsivel bonyibb a játék, és azt megoldani, hogy legyen benne valami végtelenített, vagy újrajátszós mód, hogy a meglévő fejlesztéseidet vihessed tovább, és akkor tényleg nagyon király lenne. De így se rossz, főleg 15 euróért nem. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon aranyos kis játék, és érzésem szerint lesznek még krumplis játékaik ezeknek a fejlesztőknek. Hát újraépítették ezt a brendet, most nézegettem meg a fegyver shopnak a dolgát, hogy így az is ilyen hangulatos, mondjuk nekem az ilyen olyan mobiljáték feelingű így a képek alapján. Te ezzel játszottál? Azzal nem, de egyébként itt is így maga a kezelés is ilyen nagyon mobiljátéknak tűnik, tehát így ha akarsz egy fegyvert craftolni az űrhajódnak így a workshopjában, akkor konkrétan így be kell húznod az inventoryból a workbenchre valami emberkét, nagyon durván mobiljáték feelingje van egyébként mind azt a kettőnek. Azt nem tudom, hogy van-e mobilra, azt nézem éppen. Utána. De kéne, hogy legyen. Hogy, ha nincs is, akkor is valami biztos, hogy, tehát, hogy vagy telefonos játékfejlesztők voltak ezek eddig. Androidra nincs holy potato, úgyhogy... Mondom, nekem is egy tök fura volt, hogy most miért húzogatom én a dolgokat. Ez nem igaz, mert van egy applikáció, aminek az a neve, hogy Device Holy Potato Free. De ez nem... És az első komment az, hogy WoW, such wisdom, very potato. Cool. Van egy fizetős verziója is egyébként 200 forintért. És a képek alapján egy potétó lebeg és okosokat mond. Azta. Ez ilyen nengek humornak tűnik nekem egyébként így első ránézésre. Na, ez a játék, ez nagyon-nagyon tetszett, és ezen már akkor is gondolkoztam, hogy ki akarom próbálni, és tökre az az érzésem, hogy olyan sorsra fog jutni, mint a... amit szintén tőled loptam. Ajjaj. Száj valami, és hatos a vége. Jaj, a Halcyon 6. Halcyon 6, igen, az a játék is így senkit nem érdekel, pedig annyira király. Na, igen, de a Halcyon 6-ben legalább vannak mélységek, tehát ennél jóval mélyebb mélységekbe lehet eljutni. Van, igen, ez meg jobban néz ki, szóval egy kicsit ilyen nézőbarátabb azért még annál, de hogy... Na, csak hogy így akkor, így, ha már mélység hasonlatnál tartunk, tehát az FTL mondjuk egy ilyen atlanti óceán mélység. Oké, okay, a csetem most eszpemelik, hogy megvették a Holy Potato-t. A Vice Holy Potato-t. Ajaj. Ja, Istenem. Igen. Bocsi, mondjad csak. Tehát az FTL az mondjuk egy ilyen földközi tenger átlag mélysége. Mit mondtunk az előbb? A Halcyon 6 az mondjuk a Balaton északi part, a Holy Potatoes az pedig a Balaton déli part. Így játékmechanika mélységben, amivel nincsen semmi gond, csak hogy nem kell tőle sokat várni, tehát nagyon könnyen átfogolja látni az ember, és nem kell így gondolkodni azon, hogy most így hogyha ezt így, meg úgy oda teszem, meg hogyha még ezt felupgrade-elem, akkor történik, nem, csak nagyobbak lesznek a számok, ennyi, meg nagyobbakat sebzel, és kész. Meg maximum fel tudod magadra rakni azt a vicces tehéntőjágyút. De mondom, ez ne rettentsen el senkit, mert nagyon mókás a játék. Jó. Ezen kívül, amivel még szórakáztam sokat, az Endless Space volt, de arról nem nagyon készítettem videót. A Slime Rancherben most kijött egy update, nemrég, ami egy új régiót adott, meg új slejmeket a játéknak, és azzal mókáztam egy sort. Néztem, úristen, az a játék annyira cuki, mert mint egy ilyen... Ugye? Teljes csubakka, de... És hallod, így sikerült a stream végére eljutni odáig, hogy megtaláljam az új slejmből a nagyot. És annyira büszke voltam. És sikerült halálra etetnem, hogy így szétdurradjon, és adott még egy kulcsot, és akkor már át fogok tudni egyből menni majd az új régióba, ha egyszer kijön majd pár héttel később. És így tök jó. Tehát így, ez tipikus az a játék, hogy így belogolsz, el vagy vele pár órát, azt kilogolsz, aztán majd így pár hét múlva visszanézel rá, és így jól éreztem magad vele. Igen, annyira kis cukinek tűnik. Egy részt láttam egyébként, azt szerintem lehet, hogy videó volt, nem tudom. Egy részt, ahol halálra etettél egy méz slime-ot, ami felrobbant, és felzabálták őket, ilyen vad másik slime-ok. Ja. És én tudod, hogy hát így megrántottad a vállat körülbelül, és így, hát akkor ez így járás. Mindent. Hát nekem csak a kulcs kell, amit dobnak, vagy a portál, amit maguk mögött hagynak. A járulékos dolgokkal nem foglalkozunk. Igen, járulékos veszteség. Azt elkönyveljük veszteségnek. Én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy milyen végjátékot szánnak neki a készítők. Mert most jelen pillanatban ott tartok vele, hogy úgy nagyjából úgy mindenem megvan a játékban. Aha. Tudnék még így bohóckodni, hogy még egy kicsit többet ebből, még egy kicsit többet abból, kiépíteni ott egy ilyen bányásztelepet, ahova lehelyezek nagyon sok fúrót, azok termelik nekem a nyersanyagokat, csinálni egy ilyen slime kosárlabda palánkot, amiben így dobálgathatom a kis bogyókákat bele, és akkor Az aztán a late game. Igen, de mondom, hogy ilyen kaliberű dolgok vannak, és... Tehát én mondjuk valami olyasmit tudnék elképzelni, hogy valami kicsit random generált bónuszokat adó rendszer, amibe konkrétan benne kell kalandoznod, és el kell jutnod egy olyan pontra, hogy a bázisodon úgy majdnem mindent megpróbálsz így automatizálni, amit csak lehet, hogy neked minimális feladatod legyen ott, és ezen az új helyszínen tudják kalandozni, meg felfedezgetni dolgokat. Na most azt tudni kell, hogy a következő nagy update-be be fog kerülni a ranchbe még egy nagy kiegészítő, ami egyébként kell, mert fogytán a hely, így a sok új slime-mel, meg gyümölcsökkel, zöldségekkel. De aztán jön még az üvegsivatag. Az üvegsivatagban lesz 3 új slime, meg 3 új termeszthető kaja nekik. Hát gondolom valami hús, valami zöldség és valami gyümölcs. És aztán igazán ez a 0.6-os verzióba kerül bele, hogy utána az 1.0-áig még elvileg, ha most így józan parasztésszel gondolkodunk, még 4 update kell, abban mi kerül bele. Én reménykedem abban, hogy valami olyan játékmechanika, meg olyan elemek, amikkel még így a játéknak a szavatosságát így hosszú távon tudják majd így szavatolni, és akkor nagyon király. De így sem panaszkodhatok rá, mert tényleg valami, nem tudom, hány órám is van ebben a játékban? Úristen, meg kell néznem most már. Nekem az lenne közben a kérdésem, hogy te helyezed le a ketreceket, vagy azokat így adja a játék, és vagy veszed fix, fejlesztésként, fix, vagy fix, és nem fix te helyezgeted akárhova. Aha. Fix a tehát mindent, amit építesz, azokat fix helyekre építesz, ilyen szempontból behatároltak a lehetőségeid. Na, szed. Igen, de én mondom, én Én még abban reménykedem, bár szerintem ez csak az én kis fejemben fog létezni, ez a koncepció, hogy valahogy megoldani, hogy a növénytermelő, vagy hát a kajatermelőktől eljuttatni automatikusan a kaját a ketrecekig, és a ketrecekből beállítatod, hogy hova menjen ki az a kristály, amit tolnak. Hogy egyből pénzé tegye a rendszer, vagy pedig a finomítóba kerüljön, ahol pedig tudsz gyártani belőle dolgokat. És például, ha egy ilyen rendszert ki lehetne alakítani, akkor neked csak annyi teendőd lenne, hogy 2-3 naponta újra elveted a veteményest, és akkor az úgy csinálja a kaját, és életben tartja az egész körforgást. És az úgy király lenne, és közben te megmész csinálni dolgokat. Felfedezgetsz, és kalandozol, slejmeket gyűjtesz be, valami questet csinálsz meg, vagy pedig, mit tudom én, a bányáidat, meg az egyéb ilyen termelőeszközeidet menedzseled. Na, és akkor azt mondom, hogy nagyon király. Most se rossz a játék, csak ez az endgame hiányzik belőle, de ha ezt megoldják, akkor ez viszonylag gyakran ezzel probléma van. Ha ezt belerakják végül, akkor ez tök jó. De aztán én avval is ki vagyok békülve, hogyha ez az a típusú játék lesz, ahol nem a végcél a lényeg, hanem az út, ahogy oda kerültél, és itt most az Early Access-re értendő. Tehát, hogy itt van ez a játék, tavaly jött ki Early Access-be, végigéltük szépen a patch-eket, a különféle update-eket, kipróbáltuk, játszottuk, láttuk, hogy mi van benne, és amikor megjelenik a játék, játszunk vele még 2 órát, és akkor azt mondjuk, hogy jó, köszönjük szépen, ez így jó volt. És akkor igazándiból nincs vele gond, mert pénzünknél, meg élményünknél vagyunk szerintem. És valahol azért ez is fontos szempont, hogy alapvetően milyen élmény volt a játék. Nagyon szigorúak vagyunk, mert egy játék esetében ilyen elképesztő óraszámokat várunk, így is, úgy is, és nyilván fel vagyunk háborodva. Nem feltétlenül. Amit 20 000 forintért megjelenik egy 6 órás játékidővel rendelkező játék, ami alatt nem igazán játszottál vele, de hogy azért szerintem egy csomó játék már ilyen ennyi idővel is így rendben van, vagy hogy nem is tudom, hogy mondjam. Hát szerintem a Slime Rancher abszolút rendben van idővel, tehát ebből az árérték arányban nem lehet vele panasz. Ha valakinek ez nem tetszik, vagy nem élvezi, akkor pedig az a probléma, ez az egyetlen gond lehet, de hát az meg nézzen róla videókat, vagy képeket, és döntse el, hogy neki ez így bejön, vagy sem. És igen, tehát ez az egyetlen dolog, amit tehet egy bogát, felvilágosult videójátékosnak tartó ember, aki vásárolni szokta a játékait, és nem egyéb módokon beszerezni, hogy megnéz róla valamennyi gameplayt, és az alapján dönti el, hogy neki ez bejön így, vagy sem. Aha. Mert ha bejön, akkor tuti vétel. Hát, vagy egyébként én amondó vagyok, hogy tudom, hogy a pénz az ilyen nagyon nehéz kérdés, és sokkal könnyebben mondom úgy, hogy a játékaimnak nem veszem a 100%-et, én meglepően nagy részét veszem amúgy, mert sokkal gyorsabban vásárolok, mint kéne. De hogy az is benne van egy csomó játék esetében, amit egy triplás játékkal nem szívesen tennék meg, de early access-ekkel akár, hogy így, hát puf, rosszul döntöttem. Tehát, hogy így érted, tehát, hogy nem annyira jó, mint gondoltam, hogy jó, vagy ilyenek. Tehát, hogy ezek így szerintem is simán elképzelhetőek. Na igen, és mondom, itt jön be a képbe, hogy mondjuk mi bevállaljuk ezt így bátrabban, meg sok ember ezt ugye bevállalja. Igen, tehát, hogy sok játékunk van, lehet, hogy mi azért, nem tudom. Tehát ugye, mert tökre nem emlékszem arra, hogy milyen az, amikor így nagyon játékod. Hát vagy havonta, fél évente egy játékra futja, vagy akkor veszik meg ugye a szülők, hogy mit tudom, jó volt a bizonyítvány, stb. Tehát az megint egy másik élethelyzet. Na és akkor, ha valaki így van vele, hogy nem havonta 2-3 játékot próbál ki és vesz meg, vagy szerez be valamilyen utómódon, hanem mondjuk fél évente, havonta egyet, akkor annak igenis fontos, hogy az viszont az quality szórakozást és időtöltést nyújtson neki. Igen. És itt a minőségen van a hangsúly, és nem feltétlenül a mennyiségen. És főleg úgy nekem, nagyon felértékelődött az, hogy minőségi időtöltés legyen az adott játék, mert nincs túl sok időm rájuk. És hogyha az adott játékkal mondjuk eltöltök 3-4 órát, de az viszont nagyon király volt, és jól éreztem magam vele, akkor azt mondom, hogy megérte. Jó, nem feltétlenül egy 18 000 forintos játéknál mondom ezt, de alapesetben mondjuk egy 4500-6000 forintos indie játéknál már azt mondom, hogy ha az tényleg nagyon jó volt, élmény volt, akkor már azt mondom, oké. Igen. Tehát azért ezeket érdemes így nem annyira szigorúan venni, vagy nem is. Nem is tudom igazából, igen, tehát hogy igen. Kell nyilván elvárásokkal hozzáállni a játékhoz, viszont nem fogunk minden játékkal 600 órát játszani. Hát vannak, nem. Amik képesek rá, igen. Vannak, igen. De hogy az mondjuk szerintem 10-ből egy, ami ténylegesen ott tart minket. Tehát mint a Stardew Valley, Don't Starve, tehát ezek így... Ja, és ettől függetlenül az esetleges hiányosságait vagy problémáit el tudom ismerni az adott játéknak, de leülök el és játszom tovább, mert ráfügtem, és kész, és élvezem a játékot, aztán csókolom. Akinek meg esetleg ezek a hiányosságok, hibák gondot okoznak, akkor az meg ne feltétlenül. Ő meg valószínűleg tudhat róla a videókból, mert azért alapvetően hát ezek ki szoktak derülni. Vagy tudjon róla, és tényleg itt van ez a médium a YouTube képében, és tényleg ez annyira jó abban a formában, hogy tájékozódjon az ember. Hát most nem pimpelésképpen, de a héten vettünk tévét, és arról is például megnéztem 3-4 videót, hogy a csávó így mesél róla pár mondatot, meg így bekapcsolja, és azt mondom, ó, ez király, akkor jó lesz. Tehát, hogy így konkrétan tévét vettem érte, és az viszont már egy kicsit drágább dolog volt, mint egy videójáték. Én technikát utálok, mert nem, nagyon szeretek venni technikát, de hogy én nagyon sokat, tehát hogy amikor én ezt a gépet vettem, akkor gyakorlatilag 2 hónapig az volt a főállásom, hogy éppen gépet vett. Jó, nyilván csináltam előtte YouTube videókat, meg ilyenek, de hogy akkoriban azzal, tehát az időm 80%-a azzal ment, hogy az alkatrészeket nézegettem. Nyilván egy tévé csak annyiban más, hogy nincsenek benne alkatrészek, amiket kompatibilitás miatt nem működik. A tévé az egy nagy alkatrész. Igen, tehát hogy az egy cucc, de hogy jó. Azokat is nézi az ember, keresi, szóval, hogy ez... Azt azért hozzáteszem, hogy ezt nálam is egy olyan 2 hónapos ilyen, hát egyrészt lelki, másrészt meg ilyen technikai felkészülés előzte meg, tehát én is azért nézegettem a típusokat, de alapvetően, amikor már megvolt az a 3-4 verzió, akkor mindegyikről megnéztem kb. 2-3 ilyen YouTube videót, és az alapján döntöttem, meg elmentem előtte a boltba, és így nézegettem, kinézetre, felületre, meg így látványra milyen, hogyha ott állok előtte, tehát azért én is így rákészültem a dologra. De alapvetően nagyon sokat segítettek ezek a videók így akkor, amikor így a típusokat szűkítettem le. És igen. Csak az, hogy ott egy csávó 5 percben elmutogatja, hogy hát így kapcsolod be, vannak rajta csatornák, van rajta wifi, van rajta YouTube, ó, mondom, oké, akkor ez már játszik ez a tévé, tehát így... És így ezek a dolgok, és annyira jó, hogy itt van gyakorlatilag ez a felület, ahol bármire, de tényleg majdnem bármire rá lehet keresni, és lesz róla tutoriál videó, és lesz róla valamilyen bemutató videó. Közben kérdezték, hogy a Forest megjelente már, vagy Early Access, az meg Alpha. Early Alpha Access. Az Alpha-ban nem vagyok biztos, most már így, de hogy Early Access-nek biztosan, és szerintem a Forest az Alpha. Tehát ez szerintem konkrétan alfa még. Még alfa? Na, most elbizonytalanodtam ebből. Ne, várjál. Korai hozzáférési játék, de lehet, hogy csak nem kommunikálják, hogy alfa vagy béta. Szerintem az, tehát korai hozzáférési, ez egy ilyen gyűjtő fogalom. Aztán korai hozzáférésű, igen, korai hozzáférésű, ez biztos, az alfa nem. Igen, az még erősen tartja magát. Ebben a titulusában, mint egy, szóval way to go. Ja, úgyhogy így én mondom már a YouTube videókból tájékozódom, hogyha valami nagyon érdekel első körben. Aztán, hogyha még jobban érdekel, akkor utána olvasok. És emellett meg belefogtam a Hearthstone 80 goldos projektbe, hogy a kedves nézőim segítségét hívva farmolok aranyat a játékban, és eddig tök pozitív, tehát így belogolok a játékba, és instant jönnek a felkérések, úgyhogy így respect. Ah, az tök jó. Nagyon királyok vagytok. De tényleg, én arra számítottam, hogy így, mit tudom én, 10-20 ember így bejelöl, belogolok másnap, 140 felkérés, és azóta még egyszer ennyi beérkezett. Hát én amikor ezért játszottam a PewDiePie-nak a YouTuber szimulátorát, vagy nem tudom, mi volt a neve, az volt olyan, hogy a nézőknek köszönhetően én sokkal gyorsabban fejlődtem benne, meg ilyenek, mert fel lehet venni friendnek, és a friendektől ilyen random ajándékot kapsz, ugye? amit ők, tehát ő, neki is egy gombirányom, hogy random ajándék küldés, és nem is eltűnik valami az inventoriában, meg semmi ilyesmi, nem küld egy random ajándékot. De, és annak köszönhetően tök gyorsan haladtam. Úgyhogy... Ja, úgyhogy én szerintem ezt így meg is tartom, mint ilyen állandó hát, rovatot a Hearthstone-ban, hogy így néző, úgyis nagyon régóta, tényleg ősidők óta kérik, hogy játszunk együtt, meg mikor lesz videó a nézőkkel, játék, aha, csonti versus néző, pokol, stb. És akkor szerintem most így lesz. Annyi csak, hogy ha majd kijön az új kontent, és szeretnék mondjuk úgy normálisan játszolni a játékkal, mármint úgy, hogy így az egyéb questeket is meg tudjam csinálni, meg egyéb, akkor így egy kis időt kérnék a nézőktől, hogy így Most így játszanék pár becset, ahogy a játék akarja, és nem csak aranyat farmolni veletek. De tehát az a korrekt tényleg, hogy a néző is megkapja az aranyat, meg én is. És ez így tök jó. És akkor így mindenki örül a végén. Ja, úgyhogy nagyjából ezek voltak nekem. Igazándiból most nem történik semmi így a videójátékiparban se, úgyhogy... Én nem tudom, hogy igazából nem is, de történik amúgy, tehát hogy mindenképpen, tehát a Mass Effect Andromeda kaland, ami most megy éppen, az mindenképpen izgi lesz. Jó, hát oké, beszélgetünk arról is, hogy ott mennyire elégedetlenek az emberek a 10 órás demo miatt, mert hogy ilyen nagyon plastik feje van a csávókát. Nem, meg csak azért egyébként, tényleg, tehát hogy... Story oldalról húzzák a játékot amúgy, akik teszterek és tesztelik már. Hát figyelj, én úgy vagyok vele, hogy én csütörtökön veszem meg a játékot, úgyhogy na, én már nem akarom, nem akarom lelőni magamnak így a dolgot. Én nem veszem meg a játékot, nyilván valószínűleg kapni se fogok belőle, de hogy én majd akkor kíváncsi leszek jövő hét, akkor az Andromédát ezt jövő héten beszéljük ki. Ja, én mondom, én csak annyit figyelek, hogy van-e benne valami végzetes bug, ami miatt mondjuk kikeressel a játék, meg hasonló. Most az, hogy érted, így műanyag a karakter, meg úgy jár, mint aki beszart, tehát itt mutattak, már vannak ilyen vicces, ilyen kis igen, gifek, láttam, hogy így ilyen robotjárás, meg nem tudom mi, ami így tényleg így, na, de alapvetően a Mass Effect-et nem azért szerettük, vagy utáltuk, mert hogy jártak benne a karaktereket. Anó a Shepardnek is vannak olyan kis gifei, hogy ilyen ördögűző módja, hogy tekeredik a feje, így random, meg ilyen hasonló dolgok. Ha lesz benne egy jó sztori, amit mondjuk nem az első 5 órában vezetnek föl, hanem az majd így szépen így kinyílik és kiteljesedik, aha, mondjuk így a 20. óra után, akkor nekem nincs bajom, és emellé ott lesz mondjuk egy jó játékmechanika, akkor így yeah. De ezt majd mondom, yeah, majd meglátjuk valószínűleg a következő hetekben. Én minden esetre eddig még így azt nézem, hogy van bármi indokom arra, hogy ne vegyem meg a játékot, de egyelőre még nem találtam semmi komolyabbat, úgyhogy én optimistán állok elé. Na, de ez tök jó. Én kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyire fog tetszeni, meg mennyire lesz jó. Kíváncsi leszek a véleményedre. Ajaj, hát én is. Na, viszont lassan időnk végéhez értünk, úgyhogy... Megmondandónk végéhez is, igen, ahogy érzem magunkon. Ja, úgyhogy ezen a héten csak ilyen játékos. Mondj egy számot 80-tól, nem 80-ig. 5-től. Mondjuk legyen a 73. Na, és addig, amíg kikeresed a viccet, mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, a moderátoroknak a hadható segítséget, ahogy közel működtek az este folyamán. Ha valaki, ezt mondjuk lehet, hogy az adás elején kellett volna mondanom, de letölthető formában is majd meg lesz a podcast adás, köszönhetően Misinek, aki így, ezt így átkonvertálja, és a linkjét megtaláljátok a leírásban, és akkor jövő héten találkozunk, remélhetőleg ugyanitt, és kevesebb technikai malőrrel. Oké, akkor várj, egy vagy kettő? Legyen a kettes. Jó, jöhet? Jöhet. Szóval, kik jönnek a partira, drágám? Érdeklődik a kannibál felesége. Ne aggódj, csupa finom úri ember. Nyugodalmas, jó éjszakát! Sziasztok! Ezek mindig fájnak. Igen, valahogy pörgünk ezeken a nagyon fájdalmas vicceken, de tudod, nagyon-nagyon fájdalmas vicceken. Vissza kéne valahogy rángatni Vikit egyszer, hogy ő olvassa fel őket. Nekem írt ma is, hogy tökre sajnálja, hogy nem tud, meg beszéltünk egy picit arra.